ان کی شرکت ہونی ہے. آئندہ کل اوبی وین کے ذریعے حسین پور ضلع بہاول پور پاک پونسوی کابینہ اور مجلس ذرائع آمد و رفت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1435 سنے ہجری کے رمضان المبارک کی ساتویں شب عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں متکفین جمع ہیں اور خصوصیت کے ساتھ معمر بزرگوں کا مدنی مذاکرہ ہے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہ بزرگ ہی سوالات کریں گے. کوشش یہ کیجیے یا اکثر سوال ان سے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. غالباً عالمی مدنی مرکز میں 500 کے آس پاس ہمارے یہ معمر بزرگ جو ہیں یہ اعتکاف میں تشریف لائے ہیں مختلف شہروں سے، یا کہوں تو باہر کے بھی شاید ہیں، کدوکا دوسرے ملک کے بھی، باقی نوجوان تو ہزاروں کی تعداد میں. لیکن کئی نوجوان یوں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے نوجوان ہیں لیکن ان کی جوانی ڈھل چکی ہوتی ہے، جوانی 30 سال تک رہتی ہے، 25 جمع 5 30 سال کے بعد ڈلنی شروع ہوتی ہے، اور 60 سال پورا بڑھاپا ہے. سرکار اعلی حضرت نے، مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ 60 سال پورا بڑھاپا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساڈا مدنی مقصد کی ہے؟ ماشاءاللہ خلاف جاؤں انشاءاللہ، اسی تو غیبت کریے نہ سنیے بتانے چور کفر مدینہ انشاءاللہ، سیرت امامہ انشاءاللہ. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا، میری عمر 10 برس کی تھی، میں مکتب پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہچانتے، میرے ساتھ جاتے، اور جب میں مکتب پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کرو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان تھی. آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین، امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو جائیں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بتائیے سردار آباد میں بھی ہمارے معمر بزرگ اسلامی بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام اصغر علی ہے، میرا تعلق سرگودا گلزار طیبہ سے ہے۔ میری آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بڑھاپے میں گھٹنوں کا درد ستاتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے، براہ مہربانی کو اچھا سا مشورہ عنایت فرما دیں۔ گھٹنوں کا درد اور پیشاب، یہ تو اکثر بڑھاپے کا حصہ ہے، البتہ یہ کہ یہ ہڈیوں کا درد جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے کیلشیم کی کمی سبب بتائی جاتی ہے۔ جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں اور بچپن میں خوب دودھ پیتے ہیں نا، ان کو دودھ سب سے بہترین غذا ہے کیلشیم کے لیے، تو یعنی کہ 20-25 سال تک، یعنی بچپن سے لے کر 20-25 سال تک وہ کیلشیم جذب کرنے کی ہڈیوں میں بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر 20-25 سال کی عمر تک وہ کیلشیم لیتا رہے، یعنی خوب دودھ پیئے، دہی کھائے، یا جو بھی ڈیری آئٹم جو ہوتی ہے نا، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، تو ان میں کیلشیم زیادہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ تو اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. آپ نے بعض بوڑھوں کو دیکھا ہوگا وہ بالکل جوانوں کی طرح بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. آج ابھی افطار میں ایک بزرگ تھے, سفید داڑھی والے تھے, وہ اسلامی بھائیوں میں پس رہے تھے, میں ریم کھا رہا تھا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھی, تو خوش تھے بہت, یوں اٹھ جاتے تھے اور یوں بیٹھ جاتے تھے. یار بچپن میں لگتا ہے دودھ پیا ہے. جنہوں نے یعنی کہ دودھ بچپن میں خوب پیا ہوتا نا, اپنے بچوں کا خیال لگے بےچاروں کو دودھ پلا, لیکن اب غریب آدمی دودھ کیا کہاں سے پی سکے. خود میری اپنی کیفیت یہ, بچپن میں دودھ ایک روپے سیر تو میں خود لاتا تھا کسی دور میں, خالص بھینس کا دودھ, لیکن غربت تھی اس لیے وہ دودھ نہیں ملا ہم کو صحیح. تو اب ٹھیک ہے, کیلشیم کی کمی. تو یہ ایک مطلب نسخہ میں نے اب موجودہ نسلوں کے لیے عرض کر دیا, جو بیچارے عمر نکال گئے اب وہ دودھ پیئیں گے بھی یا اس طرح کی کیلشیم والی غذائیں کھائیں گے بھی, تو ہڈیوں میں اب وہ کیلشیم جذب کرنے کی صلاحیت کم, اب وہ اتنا جذب نہیں کریں گی. تو بعض پھلوں میں بھی کیلشیم, کیلے میں بھی کیلشیم ہوتا ہے اور بھی پھلوں میں ہوتا ہوگا, تو کیلشیم تھوڑا زیادہ کئی چیزوں میں ہوا کرتا, لیکن دودھ میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے. وہ بچوں کو دیکھو نا, بچوں کی غذا ہی دودھ ہے اور اس کی ہڈیوں کی نشو نما ہونی, اس کی ہڈیاں نرم ہیں, اگر چھوٹے بچوں کو یوں موڑیں گے تو ٹوٹ جائے گی ہڈی اس کے. جب یہ تو چھوٹے بچے کو اٹھانا بھی ایک فن ہے, سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچے کو جب اٹھاتے ہیں اس کی گردن کو یوں ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں, سنبھالتے ہیں, کہتا نا گردن لٹک جائے ٹوٹ جائے. اور اس کی غذا بھی اللہ نے دودھ رکھی ہے نا, کہ ماں کا دودھ پیے. تو اب وہ یہ کہ اس کو کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو, وہ دودھ پیتا رہتا ہے اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. تو خیر اب جو گھٹنوں میں درد ہو گیا, ہڈیوں میں تکلیف ہو گئی, تو گھٹنوں کے درد کے لیے حدیث پاک میں انجیر کے تعلق سے پڑھا ہے کہ انجیر کھانے میں یہ جوڑوں کے درد, گنٹھیا اس کو بولتے, جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے, اس سے مفید ہے اور بواسیر کے لیے مفید ہے انجیر. باقی رہی پین کلر دوائیں, درد کش, درد کو ہٹانے والی مارنے والی دوائیں, تو یہ عارضی فائدہ کرتی ہیں, ان کا سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اب تک جو ڈاکٹر ہیں یہ ان جوڑوں کے درد کا علاج دریافت نہیں کر سکے, ان کو نہیں ملا. بہت ساری بیماریوں کا ان کے پاس علاج نہیں ہے, نزلے کا علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس. ہاں صحیح بولتا ہوں, اس دائمی نزلہ آپ علاج کراتے رہے, ڈاکٹر کا حکیم کا کام ہوتا ہے, علاج ہوتا ہے پھر ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے. تو کئی بیماریاں, خالی کینسر ہی کو لا علاج یہ لوگ نہ کہیں, بہت سارے لا علاج تو اگر کوئی مرض نہیں ہے, الا بڑھاپا, بڑھاپے کا علاج نہیں ہے, موت کا علاج نہیں ہے. تو باقی بیماریوں کا اللہ نے علاج اتارا ہے, جتنی بیماریاں ہیں اس کا علاج اتارا ہے, لیکن ڈاکٹروں نے ابھی تک علاج پایا نہیں ہے, ڈاکٹر پہنچ نہیں پائے علاج تک. ہو سکتا ہے کل پہنچ جائے تو گھٹنوں کا علاج بھی وہ کرنا شروع کر دیں, فی الحال ان کے پاس علاج نہیں ہے ڈاکٹروں کے پاس. اور پیشاب, پیشاب کا علاج بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. پیشاب کے لیے یہ کہ بعض اوقات یہ 50 سال کے بعد یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو یہ بڑھ جاتے ہیں, حدود بڑھ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے. بعض اوقات کچھ اور وجوہات ہوتی ہوں گی تو پیشاب زیادہ آتا ہے, تو پھر یہ کہ آپریشن بھی اس کا کرنا پڑتا ہے بعض صورتوں میں, بعض صورتوں میں نہیں. تو اس میں اپنا تجربہ یہ ہے میرا کہ اس میں پرہیز ہی کرے, انہیں اپنے اوپر غور کرے کہ کیا چیز کھاتا پیتا ہے تو پیشاب بڑھتا ہے, اور کوئی اس کا علاج مطلب فی الحال دریافت نہیں ہو سکا. میں اندازہ لگا, میرا اس میں بھی کافی تجربہ ہے, عارضی طور پر بس تھوڑا فائدہ ہو گیا ہو گیا, باقی یہ قبر تک کا ساتھی لگتا ہے پیشاب کا بھی مرض. تو اس میں پانی ٹھنڈا پیئیں گے, تو پیشاب زیادہ لگے گا. تو میرا تجربہ ایئر کنڈیشن, میری جان پر ایئر کنڈیشن ہے, کبھی کبھی ریکویسٹ کرتا ہوں, مجھے کہا گیا ہم ہلکا رکھیں گے, دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, اے سی میں پیشاب لگے گا. میں بیٹھا ہوتا ہوں لگا ہوا ہوتا کیا کروں. اب میں جاتا ہوں ادھر, آپ لوگ آگے بھی ہو جائیں گے, آپ نہیں بھی ہوں گے تو ناظرین کس کے سگے, وہ خدا نہ خواستہ گناہ بھرے چینل پر چلے جائیں گے یا بھارت. تو اس طرح یہ کہ ٹھنڈک میں اے سی میں پیشاب کی حاجت بڑھے گی, پانی زیادہ پیئیں گے تو بڑھے گی, لیکن پانی پینا چاہیے کہ ورنہ گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور نقصانات ہو سکتے ہیں. پانی کم پیئیں گے تو قبض لگے گی, اس میں سختی آئے گی, جو کچھ نکلتا ہے خارج ہوتا ہے اس میں سختی آئے گی. کبھی کوئی ہڈی کی کرچ یا کوئی سخت چیز اس غذا میں چلی گئی تھی, وہ اگر نکل کر وہ مخرج کی نالی سے اگر رگڑ کھائے گی وہاں زخم ہو سکتا ہے. پھر اس کا بعض اوقات بخندر بن جاتا ہے, اور بخندر کینسر ہی کا ایک نام ہے, یوں سمجھ لیں. اس کا آپریشن ہوتا ہے, آپریشن کرتے ہیں اس کا, بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سختی میں زور لگانا پڑتا ہے, زخم کے لیے یہ اندیشہ رہتا ہے. تو اس لیے ایسے شخص کو پانی تو پینا چاہیے, تھوڑا پیشاب کی تکلیف اٹھا لے, کیونکہ پھر دوسری بیماریوں کا پانی میں علاج ہے. ورنہ روزے میں تو خاص کر پانی کم پیئیں گے رات میں, تو شام کو بہت اپنے باپ میں تو بہت سو کو شام کو بالکل موڈ آف ہو جاتا ہوگا, بہت اپنے اندر نقاہت اور کمزوری, بس سو جاؤ نیند چڑھتی ہوگی شام کے وقت. یہ پانی کی بعض اوقات کمی سے ہوتا ہے, ایسا پسینے میں نکل گیا پانی, اس طرح پانی سانس میں بھی نکلتا ہے, پانی پیشاب میں بھی نکلتا ہے, پھر جو بار بار پیشاب آتا ہے اس میں جسم کی اور چیزیں بھی نکل جاتی ہیں جس سے بھی کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ پانی تو بہرحال پینا ہے, ورنہ بدن کا پانی پیشاب میں نکلتا ہے, پیشاب تو لگتا ہے تو, لیکن وہ زیادہ پانی پینے سے کچھ بڑھ جاتا ہے پیشاب, لیکن فوائد بھی اس کے ہیں. تو 12 گلاس تو پی لینے چاہیے پانی, آج کل گرمیاں ہیں تو جس سے بن پڑے, ورنہ یہ کہ 8 گلاس کبھی پڑا ہے کہ 8 گلاس تک پی لیا جائے پانی. اب وہ گلاس بھی پیتے ہیں, 8 پیئیں گے تو ادھورا پیئیں گے, آدھا آدھا گلاس پیئیں گے, یہ 8 نہیں ہوئے نا. تو کوشش کریں کہ 1.5 لیٹر کا جو بوتل ہے اس سے 2 بوتل جتنا پانی پی لیا جائے, یعنی یہ جیسے ایسی 3 بوتل ہوتی ہیں اس بڑی بوتل میں, اس طرح کے 6 بوتل پانی دن رات کے اندر اگر ممکن ہو تو پی لینے چاہیے. جوان کے لیے خاص مشکل نہیں ہوتا, لیکن سستی کرتے ہیں پھر آگے جا کے بےچارے تکلیفیں اٹھاتے ہوں گے, گردے میں پتھری اور یہ سب کا خطرہ ہوتا ہے پانی نہیں پیتے. تو یہ 1.5 لیٹر کی کہلاتی ہے. اس طرح کی 2 بوتلیں اگر پی لیں نا تو انشاءاللہ اس کے بہت مفید رہیں گے, پیٹ بھی کافی نرم رہے گا, کیونکہ غذا کو بھی ہضم کرنے کے لیے پانی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کی, اور بھی پورے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. درخت کو پانی نہیں دیں گے, پودے کو پانی نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مرجھا جائے گا, تو پانی ہوگا تو یہ موج میں آ جائے گا پودا, سب سمجھ سکتے ہیں. تو انسانی بدن کو بھی پانی کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ٹھنڈک سے, ٹھنڈے پانی سے میں نے سادہ پانی کی عادت ڈالی ہے, اور اکثر آج کل گرمیوں میں بھی میں گرم پانی پینے کی کوشش کرتا ہوں, کہ کچھ گرم پانی ہوتا ہے کچھ سادہ پانی قابل ہے برداشت, مطلب نیم گرم جس کو کہنے, عادت پڑ گئی ہے مجھے, ٹھنڈا پانی مجھ سے نہیں پیا جاتا, مطلب کبھی پینا پڑتا ہے تو مجھے ناگوار ہے, میری طبیعت کے لیے مزہ نہیں آتا مجھے. اس طرح مطلب یہ کہ اگر آپ یہ اپنے طور پر یہ اس طرح کے چٹکلے کریں گے تو کچھ بچت رہے گی پیشاب میں, بہتری رہے گی انشاءاللہ. چاول کھانے سے پیشاب بڑھتا ہے یہ تجربہ ہے. تو چاول ہم لوگوں کی تو میمن لوگ ہیں, ہمارے بچپن سے چاول کھائے گٹی میں, چاول کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اب کیا کم, میں خود کم کھاتا ہوں چاول, افطار میں کھا لیتا ہوں چاول, سحری میں عام طور پہ روٹی کھاتا ہوں, کچھ روٹی کچھ چاول اس طرح مطلب یعنی کہ جتنا چاول کم کھائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں نے اپنے لیے فائدہ محسوس کیا ہے. ڈٹ کر نہ کھائیں, ڈٹ کر کھائیں گے تو بھی قبض نہ ہونے دیں, قبض ہوگا تو پیشاب تو بڑھے گا نا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات تو کافی ہیں لیکن وہ جو ویڈیو ہے ہمارے پاس مدینہ شریف والی ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی دکھائیں. آپ بھی ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے, ہمیں تو ایک نیٹ سے ذریعے ملی ہے. میں نے وہ بہت ان دنوں دیکھی تھی, یہ اس میں اخبار میں میرا خیال کسی نے دکھایا تھا. چلے اگر کوئی آگے پیچھے ہیں تو قریب آ جائیں وہ اسکرین کے اوپر. مدینہ نظر آنے والا ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا سبحان اللہ, کیا سب سب گنبہ کا خوب ہے نظارہ, ہے اس قدر سہانا کیسا ہے پیارا پیارا, ہے سہانا کیسا ہے پیارا پیارا, کیا سب سب گنبہ کا خوب ہے نظارہ, ہے کس قدر سہانا اللہ. یہ ان دنوں عرب دنیا کے اخبارات میں آیا تھا, یہ اتنی یہ میں نے اور منظر دیکھا تھا, یہ اتنا کلیئر نہیں دیکھا تھا کیونکہ عربی اخبار میں مجھے یاد پڑتا کسی نے دکھایا تھا, تو یہ بھی شان ہے میرے آقا کی. بابا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بزرگوں میں حج کی قرآن دازی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا خوبصورت ایک شعر لکھتے ہیں, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تان ہم ہو گئے پشتے فلک تارے زمین سے, ہم ہو گئے پشتے فلک اس تارے زمین سے, سن ہم سے مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چار چار نام جو ہے وہ ہم مختلف موقعوں پر لیں گے, اور ان بارہ ناموں میں سے پھر ایک نام جو ہے وہ حج کے لیے منتخب کیا جائے گا. اسی طرح بارہ نام عمرے کے لیے لیے جائیں گے, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ منتخب ہوں گے. تو پہلے چار نام میرپور خاص باب الاسلام سندھ کے محمد اقبال بن محمد علی جو موجود ہو, تین مرتبہ لبیک لبیک لبیک کی صدائے بلند کریں گے. یہ حج کے لیے؟ جی حج کے لیے. عمر بھی ساتھ میں بولتے رہے؟ بابا اس میں عمر نہیں لکھی ہے. تو پھر کیسے ترکیب بنی؟ نہیں یہ ہیں بزرگوں کی الگ پرچیاں بنائی ہیں. محمد اقبال بن محمد علی, محمد اقبال بن محمد علی. اچھا جو نہیں ہوں گے اس وقت میں تو ان کا نام پھر قرآن دازی سے میں شامل نہیں کیا جائے گا. چونیا پنجاب, شرافت علی بن انور علی, شرافت علی بن انور علی موجود, شرافت علی بن انور علی. ماشاءاللہ لبیک لبیک لبیک کی صدایں بلند ہو. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. یہ الگ رکھے. گھوٹ کی باب الاسلام سے آئے ہوئے عبد القادر بن جان محمد, عبد القادر بن جان محمد, محمد جان, محمد جان, اعلی حضرت نے منع فرمایا اس نام سے. عبد القادر بن محمد جان گھوٹ کی باب الاسلام سن. پاپا اس کی وضاحت بھی تھوڑی فرما دیں. جان محمد اور محمد جان, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جان محمد سے منع فرمایا. کیا حکمت؟ محمد کی جان, یہ حکمت ہے. جان من محبوب, تو محمد کا محبوب. یہاں تو جس کو دیکھو محبوب احمد, محبوب علی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باب المدینہ رنچول لائن, محمد قاسم بن محمد عمر. ذرا ایسا لبیک بولیں کہ وہ دنیا بھر میں آواز جائے آپ کی, اگر سسٹم موجود ہے تو. لگتا سسٹم موجود نہیں ہے. آئیں قاسم. اچھا کرسی ہے آپ کے پاس, ہاتھ اٹھائیں تاکہ آپ نظر آئیں. ہاتھ اٹھائیں قاسم بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضری مدینہ بذریعہ عمرہ, زمزم نگر, حیدرآباد, یوسف علی بن مشکور احمد. یوسف بلند. سردار آباد, افضل یعقوب بن محمد یعقوب. ماشاءاللہ. شیخوپورہ سے آئے ہوئے محمد انیس اتاری بن محمد حنیف. ماشاءاللہ. ٹھل بلوچستان, ذوالفقار علی بن عبد الرزاق. ذوالفقار علی بن عبد الرزاق, ذوالفقار علی بن عبد الرزاق. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پاپا جان ناؤ غلام نبی ہے. میرا پنڈ ہردو کھوکھر ہے براستہ ناگ منڈی کا آیا. میرے حفیظ تو دیکھ ہی آئے ہو آپ. مجھے تسلی کے مدنی پھول دسو. میں ضعیف ہوں یہ کہا غلام مجھے. بابا آپ پھر چلائیں یہ ریکارڈڈ ہے. جی بابا میرا پاپا جان ناؤ غلام نبی ہے. میرا پنڈ ہردو کھوکھر ہے براستہ ناگ منڈی کا آیا. میرے حفیظ تو دیکھ ہی آئے ہو آپ. مجھے تسلی کے مدنی پھول دسو. میری ضعیفی دیکھ رہے ہو مجھے تسلی کے پھول دسو. ضعیفی تو نظر آ ہی رہی ہے. اللہ دیکھو خالی بچے کو تسلی نہیں بڈھوں کو بھی تسلی دینی ہوتی ہے. اب ان کو میں تسلی دے دوں میرے کو کون تسلی دے. ہاں اب یہ کہ بڑھاپے کا تو کوئی علاج ہے نہیں. ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. البتہ یہ کہ بزرگوں کے لیے عمر رسیدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یوں تسلی کے معاملات جو ہے نا حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں تو ان فضائل کو دیکھ کر ہی آدمی اپنے آپ کو تسلی اور ڈھارس دے سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے بال اسلام میں سفید ہوئے تو وہ بال قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے. ہے نا تسلی والی بات. امام ابو نعیم حلیت الاولیاء میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی 70 سال والوں سے محبت کرتا اور 80 سال والوں سے حیا فرماتا ہے. خطیب بغدادی سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے اس بندے اور بندی کو عذاب دیتے ہوئے حیا فرماتا ہے جو اس اسلام میں لمبی عمر پائے. تو اس طرح مطلب جو طویل العمر ہوتا ہے بڑی عمر پاتا ہے تو اس کے لیے یہ میں نے 2-3 فضائل عرض کیے کہ اس کے لیے مطلب بشارتیں کہ سفید بال اسلام میں ہوئے. مسلمان رہتے ہوئے اس کے بال سفید ہوئے اسلام میں سفید بال ہوئے تو یہ قیامت کے دن یہ سفید بال اس کے لیے نور ہوں گے اور قیامت کے روز اندھیرا ہوگا تو اس وقت روشنی کی بہت ضرورت پڑے گی. تو بڑھاپا جو اللہ تعالی کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک انعام ہے. سفید بال والوں کے تعلق سے ایک حکایت بھی پڑی تھی. ایک مسخرہ تھا اور وہ ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی جس میں بال اس کے سفید ہو جائیں. یہ بیمار پڑ گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا تو اپنے دوست کو اس نے وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں رکھو تو میرے بالوں پر آٹا چھڑک دینا داڑھی کے بالوں میں آٹا چھڑک دینا. تو اس کے دوست نے سوچا کہ یار کہا کہ یار تو نے مذاق مسخری کی تیری عادت ہے اب مرتے مرتے بھی تو مسخری کرتا کر رہا ہے. میں مسخری نہیں کر رہا میں سنجیدہ ہوں، مہربانی کر اور میری وصیت پوری کرنا. خیر اس کا انتقال ہو گیا، اس نے حسب وصیت وہ داڑھی پر سفید بال، کالی داڑھی پر سفید بال اس کے چھڑک دیے اور دفن کر دیا. پھر وہ بعد میں خواب میں اس کے دوست نے دیکھا اس کو، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو بولا میں تو بہت گناہگار آدمی، بس وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نے تو عرض کیا یا اللہ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ تو سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے، تو میرے تو سفید بال بھی نہیں ہوئے، تو میں نے تو وہ یہ میری جو سمجھ میں آیا، میں نے اپنی کالی داڑھی پر آٹا چھڑکوا لیا تو میں چلو تیری بارگاہ میں یوں سفید بال کر کے حاضر ہو جاؤں. تو اللہ تعالی کو رحمت جوش میں آئی اور اس نے میری مغفرت فرما دی. تو یہ اس کا جذبہ، اس کی نیت. ویسے یہ بتا دوں کہ جس کے بال کالے ہوں اور وہ کوئی ایسی چیز لگائے جس سے بال سفید ہو جائے، یہ حرام ہے، یہ تغیر لخلق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا بنایا اس کو تبدیل کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور داڑھی میں آٹا چھڑکنے سے بال سفید ہو نہیں جاتے، یہ بھی ذہن میں رہے. پر اس نے چھڑکوا دیا کہ عارضی طور پر سفید ہی آ جائے گی بال میں، اور جو بھی اس کی نیت ہو. یہ لکھا ہے مطلب کتاب میں، تو تسلی رکھیے انشاءاللہ رحمت بہت بڑی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام محمد شفیق ہے، میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے سرائے عالمگیر جہلم سے آپ کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بوڑھے بزرگوں کی کچھ حکایات سنا دیجئے جن میں بزرگوں کے لیے دلچسپی اور عبرت کا سامان ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا احمد بن سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے ایک عظیم ولی حضرت سیدنا ابو فروہ صابح، یہ پڑھا جا رہا جو میں نے پڑھا اللہ بہتر جانے. تو چلیے، اللہ عز و جل کے ایک عظیم ولی نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بعض ویران پہاڑیوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی. میں نے کہا یہاں ضرور کوئی خاص بات ہے، لہذا میں اسی سمت چل دیا جدھر سے آواز آ رہی تھی. جب وہاں پہنچا تو ایک شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا تھا، اے وہ پاک ذات جس نے اپنے پاک ذکر سے مجھے انسیت بخشی اور مخلوق کی محبت میرے دل سے نکال دی، اے ارحم الراحمین مجھے تیری یاد میں آنسو بہانا بہت محبوب ہے. میں آنسو بہانا مجھے تیری یاد میں بہت اچھا لگتا ہے. اے میرے مولا مجھے اپنی ایسی معرفت یعنی پہچان عطا فرما کہ مجھے تیرا قرب یعنی نزدیکی نصیب ہو جائے. اے اپنے محبین یعنی اپنے چاہنے والوں پر احسان کرنے والے مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. وہ بزرگ فرماتے ہیں جو وہ تعجب سے پہنچے تھے وہاں کہ پھر میں نے ایک زوردار چیخ سنی لیکن آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا. میں اسی سمت چلتا رہا جہاں سے چیخ کی آواز آئی تھی. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بے ہوش پڑا اور اس کا جسم کپ کپا رہا ہے. کافی دیر وہ اسی حالت میں رہا, میں بھی وہیں کھڑا رہا. پھر جب اسے افاقہ ہوا یعنی ہوش آیا تو میں نے پوچھا, اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے, تو اس نے مجھ سے پوچھا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں بنی آدم کا ایک فرد ہوں یعنی آدمی ہوں. پھر اس نے کہا جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ, میں انسانوں سے دور رہنے ہی میں عافیت سمجھتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد وہ بوڑھے بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے ایک جانب چل دیے. لیکن یہ بوڑھے تھے لیکن ویرانے میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں سے دور. حضرت سیدنا عبیداللہ بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا. اتنے میں حضرت سیدنا ابو حفص نیشاپوری علیہ رحمت اللہ القوی تشریف لائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے گلے ملے. حضرت سیدنا ابو حفص نے فرمایا اے جنید بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے کھلا سکو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ جو فرمائیں گے وہ حاضر کر دی جائے گی. چنانچہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں. آپ نے اپنے کسی مصاحب سے فرمایا جن کا نام ابن زیری تھا, اے ابن زیری تم نے شیخ یعنی حضرت نیشاپوری ابو حفص نیشاپوری کی بات سنی ہے, اب جلدی سے کھانے کا انتظام کرو. حکم پاتے ہی ابن زیری چلے گئے اور کچھ دیر بعد حسب فرمائش وہ چیزیں لے کر حاضر ہوئے. تو سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے حضرت سیدنا ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا جو چیزیں آپ نے طلب کی تھیں وہ حاضر خدمت ہیں. فرمایا اے میرے بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھانا ایثار کر دوں. یہ بزرگوں کو خاص سننے والی بات ہے. میں چاہتا ہوں اے میرے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کھانا جو مجھے دے رہے ہیں آپ انواع و اقسام کا تو یہ میں ایثار کر دوں, تم اس معاملے میں میری مدد کرو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی جنید بغدادی نے فرمایا جو آپ کی پسند وہی میری پسند. پھر انہی مصاحب سے یا خادم سے فرمایا اے ابن زیری تم نے شیخ کا کلام تو سنی لیا, جاؤ یہ کھانا کسی مستحق فقیر کو دیا. ابن زیری نے مزدور سے سامان اٹھوایا اور کہا میرے ساتھ چلے چلو, جہاں تھک جاؤ وہاں رک جانا. مزدور سامان اٹھا کر چل دیا اور کچھ دور دو گھروں کے قریب وہ رک گیا. دیکھیں اس میں بھی کوئی رمز تھا, جہاں مزدور تھکے گا وہاں کہ یہ ابن زیری بھی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. تو ابن زیری نے ایک قریبی مکان پر دستک دی, اندر سے آواز آئی اگر تمہارے پاس کھانے کی پھلا پھلا چیزیں موجود ہیں تو اندر آ جاؤ. یہ کہہ کر اس نے ان تمام اشیاء کا نام گنوا دیا اندر سے کہ مجھے یہ یہ یہ یہ یہ کھانے کی چیزیں چاہیے, اگر ہیں تو اندر آؤ. تو ابن زیری فرماتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں تو وہی تھی جو یہ اندر سے آواز آ رہی تھی. اب یہ ایک مطلب عجیب معاملہ تھا. تو تو انہوں نے اندر باہر سے جواب دیا کہ ہاں جو آپ کو چاہیے نا وہ میرے پاس ہے. تو دروازہ کھل گیا اور دروازے پر ایک بوری کا بنا ہوا پردہ تھا اور سامنے ایک بوڑھا شخص موجود. ابن زیری کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر سامان اتروایا, مزدور کو اس کی مزدوری دیکھ کر فارغ کیا. بوڑھے بزرگ نے مجھ سے فرمایا اس پردے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں جنہیں اسی کھانے کی حاجت ہے جو تم لے کر آئے ہو. تو میں نے کہا حضرت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا کہ یہ سب معاملہ کیا ہے. تو وہ فرمانے لگے میرے یہ بچے جو ہیں اندر میں یہ عرصہ دراز سے اسی طرح کی کھانے کی چیزیں مانگ رہے تھے, لیکن میرا ضمیر اس معاملے میں دعا کرنے کے لیے میری موافقت نہیں کرتا تھا. میں دعا مانگنے سے کہ اللہ سے عرض کروں ان چیزوں کے بارے میں کہ مجھے وہ دے, تو میری نیت بن نہیں رہی تھی. میں اللہ تعالی سے یہ عرض نہیں کیا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. آج رات میرا دل اس کھانے کی دعا کرنے پر راضی ہو گیا. میں نے جان لیا کہ میرے دل کی موافقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو ضرور قبول ہو جائے گی. لہذا امید واثق یعنی مضبوط امید کے ساتھ میں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کر دی. جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور ہمیں وہی چیزیں ملیں گی جن کی خواہش بچے کر رہے ہیں. اسی لیے دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے ان چیزوں کا نام گنوایا تھا جو تم لے کر آئے ہو. اب دیکھو کتنی کرامت اس میں جمع ہو رہی ہے. حضرت ابو حفص نشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہی چیزیں منگوانا, پھر ایثار کی اجازت کے وہ میزبان تھے, میزبان کی اجازت کے بغیر وہ ایثار کر نہیں سکتے. کھانا آپ کو پیش کیا میزبان نے, آپ اٹھا کر کوئی فقیر کو تھوڑی دے سکتے ہیں, جتنا کھائیں اس کے مالک. انہوں نے اجازت طلب کی, وہ اجازت مل گئی تو وہ لے کر گئے اور وہی مزدور بھی تھکے اور انہوں نے بھی یہ بھی کوئی بزرگ پہنچے ہوئے معلوم ہوتے گئے جہاں تم تھک جاؤ وہاں رک جانا. پھر یہ رک گئے اور وہ اندر سے آؤ کھانے کی لسٹ جو بھی بتائی بیان کی گئی یہ مینو ان کے پاس یہی کھانے تھے اور یہ دے دیے اور دعا نہیں مانگ رہے تھے اور دعا مانگی قبول ہوئی. تو یہ سب اللہ والوں کی باتیں جو ہماری عقلیں ان تک پہنچ نہیں پاتی. تو یہ بھی دیکھیں بوڑھے بزرگ تھے کتنے پہنچے ہوئے اور وہ بوڑھے وہ بزرگ ان کے عمر نہیں لکھی سیدنا ابو حفص نشاپوری. تو اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم مطلب بریانی اور قورمے پر کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور کس طرح مطلب کھانا جب سامنے آتا ہے تو اپنا انداز کیا ہوتا ہے کھانے کا. بڑے بڑے نوالے بغیر چبائے نگلنا کہ میں رہ نہ جاؤں, میرا کوئی اور بھائی کھا جائے گا, میں کوئی بھوکا رہ جاؤں گا. بٹی آئی تو ہاتھ مارا, اپنی پسند کی بٹیاں اپنی طرف سرکا لی. اور اس طرح مطلب ہمارے یہاں کھانے کی ترکیبیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, یہ آپ کو زیادہ آپ کو بھی اس کا شاید تجربہ بلکہ بعض تو پریکٹیکل بھی کرتے ہوں گے اسی پر. ہرس یہ چاہتی ہوں گے کہ یہ نہ کھا جائے میں کھاؤں. ایثار کا اس میں بھی جذبہ نہیں آتا کہ مال مفت ہے پیسے بھی خرچ نہیں ہوئے پھر بھی ایثار کا ذہن نہیں. ایثار وہ ہوتا ہے کہ جس میں اپنی خواہش پر اپنی خواہش کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دے دینا کہ یہ بوٹی مجھے کھانی ہے, اب اس لیے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ میرا کوئی اور بھائی کھا لے یا اس کو کسی کو اٹھا کے پیش کر دی جو ساتھ میں کھا رہا ہے کہ آپ کھا لیں. اس طرح مطلب یہ کہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہو رہا لیکن نفس کو یہ پسند ہے, اس کا کیا علاج. اس کے لیے آپ کو اپنے مدنی تربیت کورس کرنا پڑے گا, شاید اس میں ان کی صحبتوں میں آپ سے مدنی تربیتی کورس. یہ مدنی کورس بارہ روزہ مدنی کورس، معاف کیجئے، بارہ روزہ مدنی کورس والے میرے پاس وہ کل کھانے پہ آئے تھے، تو ان کے کھانے کے انداز اور عوام عام اسلام کے کھانے کا انداز میں نے بڑا فرق دیکھا، بوٹی ہے تو آلو ہے تو ایک اسلامی بھائی جیسے کوئی بھی اٹھا ہے اس میں، اس کے وہی چار تھے، یہ چار ٹکڑے کرتے تھے ایک دوسرے کو دیتے تھے، یہ کھانے کا انداز، چھوٹے تھے نوالے، تین انگلیوں سے لینا اور ادھر ادھر دیکھنا نہیں، نگاہیں نیچی، چبا کر کھانا، دیر تک تو دیر بھی لگی کھانے میں، عام اسلائی بھائی تو اٹھ گئے تھے اور وہ میری طرف ہجوم کیا جا رہے تھے، کھا رہے تھے، کیونکہ جب کھائیں گے تو دیر لگے گی، نگلیں گے تو دیر نہیں لگے گی، جو نگلتے ان کے لیے مستشفی موجود ہے، پیٹ پکڑ کے پھر تھوڑا کلٹی پلٹی مار لینا، اور یہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو، کھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ صحت اچھی رہے گی، اچھا کھائیں گے تو نکلیں گے تو صحت کے لیے خطرہ رہے گا، تو یہ ہرس جو ہے یہ بہت بہت بری بلا ہے، بہت ہی بری بلا ہے، میں جیسے ان کو بیچاروں کو کوئی چیز پیش کرتا، کچھ ڈال دیتا ان کے تھال میں، تو یہ عام اسلامی بھائیوں کو بازوں کو دیکھا کہ فوراً وہ جھپٹا مارتے ہپ کر کے ڈال لیتے، اور یہ بیچارے کہ ایک جیسے اٹھا تھا تو یہ کوشش ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاروں میں برابر برابر یہ تقسیم کر رہے ہیں اس کو، یہ ادائیں مجھے بہت بھائی ماشاءاللہ، تو یہ سب آپ انشاءاللہ یہ بارہ روزہ مدنی کورس کریں گے تو امید ہے کہ اچھے انسان بن جائیں گے انشاءاللہ، یہ کفل مدینہ کورس جو ہے اس میں ہے کفل مدینہ، پیٹ کا کفل مدینہ، زبان کا کفل، آنکھ زبان کا، آنکھ کا کفل مدینہ، تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور ذہن نصیب مطلب یہ کہ پیٹ کا کفل مدینہ نصیب ہو گیا نا تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، عبادت میں دل لگے گا، پیٹ میں گڑ گڑ گڑ گڑ گٹر گوں اس میں بھی تھوڑا آسانی ہو جائے گی، ورنہ بغیر چبائے نگلتے رہیں گے اور خوب ڈٹ کے کھائیں گے تو پیٹ میں بہت سو کو پریشانی ہو رہی ہوگی، پیٹ میں جو زیادہ کھاتے ہوں گے ان کو احتیاط فرمائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی، میں تو پچھلے سالوں سے آدھی روٹی کی تحریک چلاتا رہا ہوں، وہ اس بار ابھی تک آدھی روٹی کا ذہن دیا نہیں ہے باقاعدہ، لیکن ہمارے پچھلے سال کے متقبین بعض ہوتے ہوں گے، ہوں گے آج بھی، کہ جو آدھی روٹی کی ترکیب میں آدھی روٹی کو پونی روٹی، پون روٹی، لیکن روٹی کے چار حصے کریں تو تین حصے، تو آدھی روٹی والا کوئی ہے تو ہاتھ اٹھا دے، ماشاءاللہ دیکھو آدھی روٹی والے ہیں، شہری میں آدھی روٹی، افطاری میں آدھی روٹی، افطاری میں ہمارے چاول عالمی مدنی مرکز میں، لیکن وہ یعنی کہ احتیاط سے کھانا کچھ کم، مطلب عام طور پر جو کھاتے ہیں اس سے کم، یہ ان کے فوائد بھی کبھی انشاءاللہ ان لوگوں سے سنیں گے کہ انہوں نے اس کی برکتیں کیا دیکھیں، بعض تو سارا سال نبھا بھی لیتے ہیں، آدھی روٹی، پون روٹی یا ایک روٹی، تو اس سے بڑے یہ ابھی آدھی روٹی والے ہیں، اچھا ایک روٹی والا کوئی ہے؟ ایک روٹی والے کافی ہے، پون روٹی والا جس نے جو پون روٹی کھاتا ہو، آدھی سے اوپر چوتھیا پون روٹی والے بھی ہیں کچھ اکا دکا، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی کچھ عرض کریں گے اور ان سے تاثرات لیں گے، اور بزرگوں کو تو واقعی یعنی کہ آدھی روٹی کی ترکیب کرنی ہی چاہیے، ابھی اب آپ کے کھانے کے دن نہیں رہے، وہ چلے گئے، اب سارے اعضاء جو ہیں نا یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھے ہوئے، اس کو عام الفاظ میں اترتا خون بولتے ہیں، بڑھاپے میں اترتا خون ہوتا ہے، بیماری پکڑ لیتی ہے تو آسانی سے جان نہیں چھوڑتی، جیسے جوان جلدی ریکوری ہو جاتی ہے اس کی، اور جو بزرگ ہوتے ہیں عمر رسیدہ ان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، بیماری سے مقابلہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ بیچارے جلدی اٹھ نہیں پاتے، تو اس لیے ان کو تو میری آدھی روٹی کی تحریک میں آج ہی شامل ہو جانا چاہیے، دیکھیے کوئی ذہن بنتا ہو، جو پرانے آتے رہتے ہیں ہر سال ان کو تو بھی سب پتا ہو، امید ہوگا، لیکن ایک بھی دیکھو ہاتھ نہیں اٹھا رہا، یعنی بزرگوں میں سے، یا ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی بےچاروں کو، ہماری تو یہاں کی روٹیاں بھی واجبی ہیں, بہت چھوٹی نہیں ہیں, یہ اٹھا رہے نا ہاتھ, آدھی روٹی, چلو پونی روٹی کھا لو بس, تین تین حصے, یعنی کہ ایک روٹی میں ایک, ایک روٹی میں چوتھا حصہ کم, پون روٹی, پون روٹی والے بزرگوں میں ماشاءاللہ کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ بھی سے آپ تو پرانے, آپ تو میرا خیال ہے اس کے فائدے بھی بیان کر سکیں گے انشاءاللہ. انجم بھائی نا, انشاءاللہ یہ تو بہت پرانے, انشاءاللہ کبھی تاثرات اسلام بھائیوں کے کریں گے, تو آج اپنا وہ بزرگوں کی حکایات میں نے دو بیان کی, تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل وہ دلچسپی بڑھے گی. ایک اور حکایت بھی عرض کر دوں, حضرت سیدنا سعید بن ابو ہلال علیہ رحمت اللہ الجلال سے مروی ہے, ایک مرتبہ ساری دنیا کے بادشاہ حضرت سیدنا ذوالقرنین علیہ رحمت و رب الکونین دوران سفر ایک شہر میں داخل ہوئے, تو تمام شہر والے زیارت کے لیے جمع ہو کر بڑھنے لگے, جوان بوڑھے عورتیں بچے سب مطلب بڑے چلے آ رہے ہیں. ایک بوڑھے شخص اپنے کام میں مصروف تھے, جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے قریب سے گزرے, سکندر ذوالقرنین قریب سے گزرے, اور اس نے آپ کی طرف توجہ, اس بوڑھے شخص نے توجہ نہیں دی, آپ نے تعجب سے فرمایا کیا بات ہے سب لوگ مجھے دیکھنے کے لیے امنڈ آئے لیکن آپ ہیں کہ اپنے کام میں اپنی مگن ہے, آخر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جواب دیا اے ہمارے بادشاہ, آپ کو جو یہ سلطنت حاصل ہے پوری دنیا کی حکومت, میں مجھے اس میں کوئی تعجب نہیں ہو رہا, کوئی ایسی کشش نہیں ہے, تعجب نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک بادشاہ اور مسکین ایک ساتھ فوت ہو گئے اور ہم نے انہیں دفنا دیا, چند دن بعد ان دونوں کے کفن پھٹ گئے, پھر کچھ دن بعد ان کا گوشت گل سڑ گیا, مزید کچھ دن گزرنے پر ان کی ہڈیاں جوڑوں سے علیحدہ ہو کر آپس میں مل گئی. اب بادشاہ اور مسکین میں پہچان نہیں ہو سکتی تھی کہ کون سی ہڈیاں بادشاہ کی اور کون سی غریب مسکین کی, لہذا اے ذوالقرنین مجھے آپ کی یہ حکومت اور شان و شوکت تعجب میں نہیں ڈالتی, اسی لیے میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی. حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ اس بزرگ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور جاتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ اس دانا شخص کو, یہ بہت حکیم اور دانا شخص ہے, آئندہ یہ اس شہر پر حاکم ہوگا, اور آج کل کے کسی مطلع رباب اقتدار کو کوئی لفٹ نہ کروائے, توجہ نہ دے تو وہ اس کا کیا حال ہو, انتقامی کاروائی کیسی ہو شاید. لیکن دیکھیے یہ سیدنا سکندر ذوالقرنین علیہ رحمت و رب الکونین یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, بزرگ تھے, تو انہوں نے اس کی قدر کی کہ جس کو نو, جس نے نو لفٹ کروائی اور نصیحت کی اور بادشاہت کی بالکل, یعنی کوئی ان کی پوری دنیا کی بادشاہت کی کوئی مطلب اہمیت ہی اس کو نہیں دی, تو اس کو کہا کہ اس کو حکیم بنا دو, تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, کیونکہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا اس کو پتھر مارو تو پھل دیتا ہے, اور جس میں پھل نہ ہو, جس شاخ میں پھل نہیں ہو تو وہ کڑتی ہے خوب, وہ جو اڑی باز اور اکڑوں ہوتے ہیں وہ بغیر پھل کے ہوتے ہیں, اور جو عاجزی اور مسکینی اور توازو والے ہوتے ہیں وہ گویا پھلدار درخت ہوتے ہیں. پھلدار شاخ جھکی رہتی ہے بغیر پھل کی اکڑی رہتی ہے. اللہ تعالی ہم کو پھلدار بنائے کہ دوسروں کو ہماری ذات سے نقصان نہیں بلکہ فائدہ پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سیدنا سکندر ذوالقرنین کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور کوئی کہیں بادشاہ نہیں تھا, ساری دنیا ان کے تحت حکومت تھی. یہ پتا ہے کہ کچھ اور بھی ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی, کوئی بتائے گا کہ وہ کتنے تھے اور کون کون تھے؟ یہ بزرگوں میں تو کوئی بتائے نا, آج بزرگوں کا ہے بھائی مائک دو کون سے بزرگ بتاتے ہیں. لیکن دیکھو سپاہی مدنی سپاہی بھی اطراف میں ہوں گے, خیال رکھنا. پھر آپ سے میں نے وہ کچھ مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے, اور مدنی کسوٹی بھی ایک عمر رسیدہ بزرگ کے بارے میں کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہاشم ہے, ضلع لودھ میں سے آیا ہوں. آپ نے جو میری عمر تقریباً 55-56 سال ہے, قبلہ جو آپ نے سوال کیا ہے, روئے زمین پر جو دو حکمران مسلمانوں کے گزرے ہیں ان میں ایک حضرت ذوالقرنین تھے, دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. بس دو ہی ہوئے, دو ہی بادشاہ ہوئے پوری دنیا کے. جی چار, چار ہوئے نا. تو چار تھے, دو مسلمان دو کافر. تو وہ ان کا بھی نام اگر ایک کا نام شداد تھا, ایک کا نام شداد تھا, دوسرے کا نام غالباً فرعون تھا. پکڑ لو بھائی مدنی سپاہیوں, گرفتار کر لو. آدھا سوال درست جواب دیا, آدھا تو اسے بیڑیاں مت ڈالنا, ویسے ہی پکڑ لو. مدنی قافلے کا لے لو ان سے کوئی مدنی سزا چاند رات کی. ویسے ماشاء اللہ یوں سمجھدار ہے لیکن وہ دو نام بھول گئے ہیں. السلام علیکم بابا جانی. میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام نذیر حسین, میں استا محمد بلوچستان سے آیا ہوں. عمر 56 سال ہے اور ایجوکیشن محکمہ سے تعلق رکھتا ہوں. کافر ایک تو شداد, دوسرا بخت نصر گزرا ہے. پھر پکڑنا پڑے گا, ابھی ایک نام کی کمی ہے. بخت نصر دوسرا جو حکمران گزرا ہے, شداد نہیں تھا اصل, شداد نہیں, دوسرا بخت نصر گزرا ہے. ایک اور بھی تو باقی ہے نا, بھی بخت نصر تو صحیح ہے, صحیح ہے نا بخت نصر, اور ایک باقی ہے کافر بادشاہ. ان کو بھی چاند رات کے مدنی قافلے کی مدنی سزا دے دو بھی. لیکن یہ کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کو معلومات ہے, ہاں یہ بالکل وہ نہیں ہے. بہت سارے جوانوں کو بھی پتا نہیں ہوا کہ کتنے بادشاہ تھے پوری دنیا میں حکومت کی جنہوں نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں, میرا نام وحید بخش ہے, عمر تقریباً 55 سال ہے. کتنی؟ 55 سال. 65 سال. 65 سال. 65 سال. ماشاء اللہ. میں بتاتا ہوں کہ ایک جو کافر تھے جن کی ساری پوری دنیا میں تھی, ایک نمرود تھا اور ایک فرعون تھا. میں نے ایک نام مانگا تھا زیادہ بول کر آپ نے بھی اپنے آپ کو سزا پہ کیا پیش کر دیا. ایک تو صحیح تھا بخت نصر, تو نمرود چوتھا نمرود ہے, اس کی بھی حکومت پوری دنیا پر تھی. دو مسلمان بادشاہ تھے اہل ایمان تھے اور دو غیر مسلم تھے کفار تھے, ان چاروں کی پوری دنیا پر حکومت رہی. لیکن آج چاروں دنیا میں نہیں ہے, لیکن دو تو خیر, ایک تو ان میں اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے, دوسرے سیدنا سکندر ذوالقرنین, یہ بھی اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ, بہت عظیم بزرگ تھے, پچھلی امتوں میں تھے, ہمارے اس امت کے نہیں ہیں یہ. بابا یہ سب نے کچھ نہ کچھ جواب دیا, ان کو کیا تحفہ دیا جائے گا؟ ہاں یار یہ تو بات ہے, انہوں نے جوابات تو دیے, وہ اپنا بیچاروں ان کو مدینے کی تسمی والا جو اپنا اللہ گفٹ پیک ہے نا وہ. ایک مدنی مشورہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے جائیں, اور آج جس مریض کی عیادت ہے وہ پہلے ہم ان کی کچھ ویڈیوز دکھائیں گے. فیضان مدینہ میں آئے تھے اور اب بہت عجیب حالت ہے ان کی, پھر باپو پہنچے وہاں ان کے گھر پر. تو دوسرا یہ کہ بابا اگر ان سے یہ پہلے کوئی شعر کا بابا یہ شعر پہنچے بھی انہیں سنائے بھی ترنم میں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بزرگ سنائیں گے ترنم میں؟ ہاں بزرگ سنائیں ترنم. آسان کوئی شعر بابا, آسان. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, یعنی آسان. چلو بھائی چلے بھائی, بزرگ اسلامی بھائی تیار ہو جائیں. لبیک. کون نعت سنائے گا؟ اے بھائی شعر سننا ہے میرے, میرا مراد شعر. تو بھائی اشارے بھی دے دیجئے گا. بات مدینے کی آئی تو لفظ مدینہ ہے اس میں. اپا آپ کا تو وسائل بخشش مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. بابا یہ ماشاءاللہ ہمارے جو بینکاک کے اندر مفتی بدر عالم صاحب ہیں, انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سلام. اور نگران شورا کو بھی سلام کہا ہے. علیکا والے السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مرتکبین کو بھی انہوں نے سلام ارشاد فرمایا. وعلیکم السلام. ابھی غالباً وہاں کے رات کے تین بج رہے ہوں گے, پونے تین تین. ماشاءاللہ. جی امین بھائی شیر جلدی سے, پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اشارہ بھائی مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, آئے آگے بڑھے, اس میں مدینہ ہے. کھوک کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں, کدھر مدینہ ہے؟ کدھر مدینہ ہے؟ مدینہ اس شیر میں لفظ مدینہ ہے جو میرا مرادی. جلدی امین بھائی. لبیک. یہ بزرگوں کو ترنم سے سنانا ہے. ایک بزرگ جلدی سے اٹھے اور ترنم میں سنائیں. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا شفیع المذنبین, السلام علیکم یا رحمت للعالمین. میں تڑپا دور مدینے تو میری زندگی دا کوئی حال نہیں, میرے مشکل نو حل کر دینا آقا تیرے واسطے کوئی محال نہیں. سبحان اللہ. ساڈا مرادی شعر یہ نہیں ہے. یہ امین بھائی کوئی اور دیکھو کیسے بابا کے ذہن میں جو شعر ہے. جی فوراً السلام والسلام علیکم یا شیر سنا دے امیر سنت کیا مرادی شیر سنائے. در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. ماں عشق بھی پلانا, تو یہ بھی میرا مرادی شعر نہیں ہے. بابا کچھ اور آسان کر دیں نا لفظ مدینہ تو تو اور ایک کلام کا یہ مطلع ہے, پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع بولتے. چلو یہ اور آسانی ہو گئی, انہوں نے مطلع ہی پڑھا ابھی. کلام تو مشہور ہے بابا وہ. جی ہمارے مدنی ماحول میں وہ پڑھا جاتا کلام. خاص کر میں نے تو بارہا پڑھا یہ کلام. بابا مدینہ اس کے پہلے مصرے میں آتا ہے دوسرے مصرے میں؟ کیا بات ہے. اب ہمارے بزرگ اسلام بھائی جلدی پہنچ جائے نا, پھر ہم نے یادت کے لیے بھی پہنچنا ہے نا. یہ کلام وسائل بخشش میں نہیں ہے, یہ بھی ایک نشانی دے دی آپ کو. صاحب اگر میں بول دوں تو بابا یہ تو پنجابی شعر, اتنے تو پنجابی ہیں سارے شعر. ہاں تو وہ اس کا ردیف مدینہ ہے, پتہ نہیں اس میں سمجھیں گے کہ نہیں. بدن سے سنی سنی نے دیوا ہی نہیں ہے. ہے اردو میں جی. چلے ہاں جی امین. مشکل ہے سب, اور آسان کرنا پڑے گا. یعنی مطلب اس کا ردیف نا آخری لفظ مدینہ آتا ہے اس میں. اور جو میرا مرادی شعر ہے اس میں دونوں میں آخری لفظ مدینہ ہے. میں اور کیا مطلب نہیں, میں ہی سنا دیتا ہوں. اگر یہ ہار قبول کر لیتے تو یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. جی امین بھائی مشکل ہے بابا. نہیں ہے اور آسان ہوتا تو. اب تو آسان کے مولانا حسن رضا خان کا شعر ہے, ذوق نعت کا شعر ہے. اور بولو اب بولو تو اس کا مقطع سنا دوں میں, کوئی مطلع سنا دے ان میں سے. مدینہ مدینہ. چلے آپ طرز میں اس کا مقطع سنا دیں. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہم ایک نہیں زخار مدینہ. یہ مقطع نہیں حسن جس افتخار مدینہ تھا اس کے آخر میں. شرف جس سے حاصل, شرف جن شرف جن سے حاصل, شرف جس سے حاصل, شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو, وہی ہے حسن افتخار مدینہ. شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو, وہی ہے حسن افتخار مدینہ, وہی ہے حسن افتخار. جی آجی امین مدینہ. وہ ہمارے عابد بابو باہر انتظار کر رہے ہیں کہ ہم آنر ہوں. اب تو اگر یہ نہیں بول سکتے اس کا مطلب ہار گئے. جی جی بابا. اب تو میں نے کیا وہ انگلی دروازہ کھلا کے اندر داخل کر دیا, پھر بھی تو اس کا مطلب ہمارے بزرگوں کو نعتوں سے شوق کیا کم ہے. یہ کہوں نہیں مشہور نعت ہے. چلو پھر کوئی جوان سنا دے گا. ہاں یہ جوان تو کئی سنا دیں گے. چلو امین جو بھی سنا دے جلدی. کون سنائے گا بھائی جوانوں میں جو قریبی ہو کے. چلو جو اپنے ہو کوئی فیس مدنی فیس دے کے سنانے کا ہے. ان کو بزرگ سنا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کے سب جنتیں رے مدینہ، کے سب جنتیں ہیں نثار میری خاک، یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، مبارک رہے انجیل وہ تمہیں گل، مبارک رہے انجیل وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے دیر تر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے دیر تر ہے خار مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ ان کو بھی جنہوں نے شعر سنا ہے سب کو تحفہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پہلے کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس مریض کی عیادت کا آج جو معاملہ ہے، جی ہاں، لیکن وہ فیضان مدینہ آئے تھے جو صاحب نے مجھے فرمایا نا، وہ ہم پہلے دکھاتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں باپو کی طرف. پاپا دیکھیے کوئی، توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی ڈرامے پرفارمنس کوئی شوز وغیرہ انشاءاللہ کسی بھی موقع پر کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا، یہ توبہ کرتا ہوں میں آج سے کوئی ڈرامہ کوئی پرفارمنس نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ تین دن کے قافلے کی نیت کرتا ہوں میں آج سے، الحمدللہ بس یہ پاپا کی ماشاءاللہ ساتھ تھے کس میں ہم مرحبا. پاپا یہ شو بزنس کے حوالے سے جو ہمارا جو ہوا تھا شو بزنس کے حوالے سے، گلوکار اداکار تو یہ آئے تھے اور انہوں نے اس وقت یہ اس فیلڈ کے تھے، انہوں نے توبہ کی تھی اور میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد یہ اس فیلڈ کی طرف گئے ہی نہیں ہیں الحمدللہ، مگر ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے پہلے ہم ان کی جو کیفیت تھی وہ ہم دکھاتے ہیں، پھر ان کے والد صاحب سے ہم چلیں گے. اوہ ان کا بھائی ہے یا واجی، ان کا حادثہ ہو گیا، یہ ان کی کیفیت دیکھتے ہیں. جی دکھائیے. الٹے الٹے گانے گانا تھا انہیں سمجھا کہ آقا کا سلام خان، کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا، کر دیا دیکھو دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے میرا یا رسول خدا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے بعد اس طرف گئے نہیں ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپریٹ وغیرہ بھی ہوا ہے اور ابھی ان کی پوزیشن ہے. باپو آپ کی طرف آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا یہ میرے ساتھ ان کے والد صاحب ہیں، عمران ان کا نام ہے، اور ماشاء اللہ عزوجل یہ سید زادے ہیں، اور جو دکھایا گیا ہے ان کا نام ہے سید سعد علی، اور یہ سات دن ان کو ہو چکے ہیں، یہ بے ہوشی کے عالم میں بائک پہ جا رہے تھے، یہ حادثہ ان کے ساتھ درپیش ہو گیا، ان کا آگے سے سر کے کچھ بال جو ہے وہ حلق کیے گئے، اور ان کا سر جو ہے آگے سے کاٹ کر جو ہے اس میں خون جمع ہوا تھا، تو اس خون کو نکالا گیا اور وہ سات دن سے جو ہے بہشی کے عالم میں ہیں. ان کے والد صاحب ہیں, یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی باپا کی بارگاہ میں عرض کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. میرا بیٹا بہت بیمار ہے, وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور ڈاکٹروں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب دعا کریں. میری آپ سے درخواست ہے میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. اللہ کرم فرمائے, اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ اس مالک کی مرضی. بیچارہ جوان. ایک بات میرے کو جی ہے, تقریباً 17 یا 18 سال عمر ہے. اللہ نگرانی شورا سے ایک بات معلوم کرنی ہے کہ اس قسم کا حادثہ جو ہے آپ کے شہزادے کے ساتھ بھی ہوا تھا, حامد رضا کے ساتھ. تو میرے خیال میں جب آپ کو اطلاع پہنچی تھی تو آپ جو ہے مدنی مکالمہ میں کوئی بیان فرما رہے تھے, لیکن جیسی آپ کو اطلاع پہنچی تو آپ وہ لائیو سلسلہ کٹ کر کے جو ہے آپ اسپتال میں چلے گئے تھے. اور جب آپ اسپتال میں گئے تو آپ کے بھی کیفیت اسی طرح کی بنی ہوئی ہوگی. تو پھر لیکن جب دوسرے دن آپ آئے تو دیکھا کہ نگرانی شورا کی کیفیت والی نہیں تھی جو کہ پہلے دن جب آپ کو بتایا گیا تھا, لیکن آپ کا مدنی منا, آپ کا مدنی شہزادہ حامد رضا پھر بھی آئی سی یو میں تھا. لیکن کیا ایسا معاملہ ہوا نگرانی شورا کے ساتھ کہ وہ نگرانی شورا پھر نیکی کی دعوت میں لگ گئے, سلسلے آپ نے کرنے لگے مدنی چینل کے, جو آپ سے وابستگی ہے آپ اس طرح بڑھتے ہی چلے گئے, ایسا نگرانی شورا کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی؟ نگرانی شورا اس بات کا بھی اگر جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی. اور باپا یہ عمران بھائی کے جو مدنی منع ہیں سید سعد اتاری, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ پاک کرم. میں اس وقت مدنی مکالمے میں نہیں تھا, غالباً دوسری عید تھی, بقرہ عید تھی, اور امیر علیہ سنت کا رات کا مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا. اس میں مجھے اطلاع ملی تھی کہ حامد کا حادثہ ہو گیا. میں اسپتال پہنچا تھا اور حالت واقعی اس وقت حامد بھائی کے, ڈاکٹر نے اس وقت ہاتھ ہٹا دیے تھے. اور ظاہر ہے جب ایک بیٹا جب اس کیفیت میں ہو تو یقیناً ایک باپ کے, باپ ایک صدمے سے دو چار ہوتا ہے, ماں بھی صدمے سے دو چار ہوتی ہے, بھائی وغیرہ جو بھی فیملی ممبرس ہوتے ہیں صدمے سے دو چار ہوتے ہیں. اور امیر نے سننے سے بھی رابطہ ہوا, انہوں نے دعا کی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کیفیت ہماری ختم ہو جاتی ہے, اگلے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ کیفیت تو رہتی ہے. اولاد ہے, اولاد کی محبت اور اس کا جو بھی ایک معاملہ ہوتا ہے وہ رہتا ہی ہے. مگر ساتھ ساتھ الحمدللہ امیر سنت کی ایک تسلی تھی, یہ تسلی دیتے تھے, دھارس دیتے تھے. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود ہی فرمایا تھا ایک مرتبہ ایک دو دن میں کہ آپ مدنی کاموں میں مصروف ہو جاؤ, اور اس طرح مطلب کہ آپ تھوڑی اپنی مصروفیت بنا لیں تو تھوڑا سا ذہن تقسیم ہوتا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے. تو اس طرح لیکن ظاہر ہے وہ ایک دعوت اسلامی کا چونکہ ماحول میسر ہے, کام تو رکتا نہیں ہے, اس کام میں مصروف تو ہو ہی گئے تھے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو عمران بھائی کو جو صدمہ ہے یہ مطلب آدمی بیٹھے بیٹھے روتا ہے. الحمدللہ آج حامد ہمارے ساتھ ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی نظر بد سے بچائے اور صحت و تندرستی دے. ہمارے سعد بھائی جو وشو ہسپتال میں, اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی دے, اور عمران بھائی کو بھی اللہ تعالی صبر عطا فرمائے. میں ناقص مشورہ دوں گا باپا اگر آپ فرمائیں کہ اگر عمران بھائی کچھ اس طرح جیسے ڈاکٹر بھی مطلب اپنے طور پر جو ان کو جواب دینا ہے, بے ہوشی کا عالم ہے, میں نے غور دیکھا بھی ہے اور یہ تجربات بھی ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بھی الحمدللہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو کوئی ایسا صورت اختیار کر لیجیے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے شہزادے حامد کے بارے میں بھی تو تقریباً امید ہم نے چھوڑی دی تھی نا. جی بابا ڈاکٹر نے جواب دیا, ذہن بنا لیا تھا کہ اب یہ شاید نہیں بچیں گے, لیکن ابھی اللہ کا کرم ہے بیٹھے. تو سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. تو یہ کہ اللہ چاہے گا تو یہ سید سعد جو ہمارے سید عمران شاہ صاحب کے شہزادے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, رب چاہے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. اور اللہ کرے کہ مطلب یہ ایک اس میں دیکھو نا, ایک کتنی پیاری بات ہے کہ یہ اپنے شوبز کے شعبے سے, اپنے گناہ بھرے شعبے سے توبہ کرنے کے بعد یہ حادثہ ہوا. اگر معاذ اللہ اسی گناہوں کے ساتھ حادثہ ہوتا تو کتنی زیادہ صدمے کی بات تھی. تو یہ کہ اللہ کا جو بھی ہے کرم ہے, آپ تو ماشاء اللہ سادات کرام ہیں, ذرا آپ تصور میں کربلا چلے جایا کریں, کبھی علی اصغر کو یاد کر لیں, کبھی شہزادہ علی اکبر کو یاد کر لیں, کبھی امام حسین شہید کربلا کو یاد کر لیں کہ کیسی بظاہر بے کثیر بے بسی کا عالم تھا اور کس طرح مطلب بھوکے پیاسے شہزادوں کو تہ تہ کیا گیا اور کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, لیکن کسی نے اف نہیں کیا, کسی نے گلا شکوا نہیں کیا. تو آپ تو ماشاءاللہ صابرین کے اولاد میں سے ہیں, ہمت رکھیے, صبر کیجئے, ان کے لیے دعا کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کیجئے, اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنا چاہیے, دعا کیجئے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی خوشیاں لوٹا دے اور آپ کے شہزادے کے ذریعے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے. آمین آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں, مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے دیں جو میں اپنے بچے کے لیے پڑھوں, جو میں اپنے بچے کے لیے پڑھوں اور جس سے اللہ پاک اسے شفا عطا فرمائے, مجھے کچھ ایسا وظیفہ عطا فرمائے. عصر کی نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر قبلہ روح درود شریف پڑھیں, پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ مسلسل غروب آفتاب تک پڑھنا ہے. آپ پڑھیں, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, اور اس کو اپنے اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, بیچ میں درود شریف پڑھ لیں, آخر میں پڑھ لیں, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. اور سورج غروب ہوگا تو رمضان شریف ہے, غروب ہوتے ہی افطار کریں, اور ویسے افطار کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے, ویسے حدیثوں میں اس کی مقبولیت وارد ہوئی ہے کہ دعا قبول ہے, اور قبولیت دعا کی وہ گھڑی ہے. اور ساتھ میں یہ جب پڑھیں گے, یہ تو پورے سال کے لیے جب بھی پڑھیں, خصوصاً جمعے کو یہ زیادہ مفید ہے یہ عمل, تو آپ دعا کریں انشاءاللہ سب بہتری ہو جائے گی, اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا. ایک بہت پرانا مجھے قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک لڑکا آیا میرے پاس, وہ شہید مسجد کھارادر میں ہوا کرتا تھا. اس نے بولا میری ماسی خالہ کی طبیعت سیریس ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور وہ اب یہ بچے گی نہیں. تو میں نے اس کو یہی ورد عرض کیا تھا, یہ بعد میں آیا تھا میرے پاس, میری خالہ تو باہر آ گئی تندرست ہو گئی, کچھ اس طرح یاد آ رہا ہے, کھڑی ہو گئی. تو یہ سب اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے. دعا جو ہے نا, اللہ تعالی خود فرماتا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں, میں قبول کروں گا. اب وہ قبولیت کی صورت ہوتی ہے, بعض اوقات یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا, بعض اوقات یہ کہ آنے والی مصیبت اس سے ٹل جاتی ہے, یا پھر یہ کہ آخرت میں وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور یہ سب سے, یہ تیسرا جو ہے نا ذخیرہ کرنے والا, یہ سب سے زیادہ وہ مضبوط ہے. مرنا تو سب کو ہے, وہ یہ مسائل تو چلتے رہیں گے زندگی کے ساتھ. وہ ذخیرہ کرنے والی دعا کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ قیامت کے روز بندہ دنیا میں اپنی بظاہر نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے یہاں یہ سب ثواب مل جاتا. تو اس لیے وہ ہمارے لیے تو بشارت نہیں, بشارتیں ہیں, دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں جس کو بولتے ہیں نا, کہ دعا قبول ہو گئی تو بھی ہمارا مریض کھڑا ہو گیا, ہمارا زخمی پھر ایک بار بحال ہو گیا, اور اگر معاملہ عکس ہے تب بھی ثواب سے تو خالی ہے ہی نہیں. اور جو کرنا ہے وہ رب نے کرنا ہے، ہماری بے بسی ہے، ہم اس کے محتاج بندے ہیں. اللہ غنیم وانتم الفقراء، اللہ تعالی غنی ہے اور تم فقیر ہو، ہم اس کے در کے فقیر ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں. بظاہر بھیک ملے نہ ملے ہم صدا دیتے رہیں گے، ہمارے پاس کوئی دروازہ کون سا ہے دوسرا کہ جس پر ہم جائیں. تو انشاءاللہ آپ ہمت کریں، جو میں نے عرض کیا وہ پڑھیں، آپ دعا کریں، ان کی امی دعا کریں، گھر والے دعا کریں، اللہ کرے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، ہمارے سارے مریضوں پہ فضل رحمت ہو. آمین آمین. انہیں ہو از پائے رمضان عطا شفا یا رب، انہیں ہو از پائے رمضان عطا شفا یا رب. باپو اگر یہ فیضان مدینہ میں بھی اگر سید صاحب کرم فرمائے اور یہاں اپنا وقت، سید صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عمران بھائی اگر فیضان مدینہ میں آپ کو میں دعوت پیش کرتا ہوں، اگر فیضان مدینہ آئیں، مناجات افطار میں شرکت کریں، مدی مذاکروں میں شرکت کریں، ماشاءاللہ یہاں ہزاروں عاشقان رسول متقف ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے جہاں اللہ کے 40 نیک بندے ہوں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو یہاں آئے انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمانے والا ہے. فتح رضویہ شریف میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا جو مجمع ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت قریب ہے، اس سے دعا قبول ہو. یہ مسلمانوں کا مجمع ہے، اجتماع ہے، اجتماع خیر ہے، اس میں جو دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ جلدی قبول ہوگی. تو باب المدینہ کے تمام تر اسلامی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ گھر پر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھنے کے بجائے برائے کرم فیضان مدینہ آیا کریں، یہاں بیٹھ کر مدنی مذاکروں میں شریک رہیں، عصر یہاں پڑھیں، مغرب یہاں پڑھیں، الحمدللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے باپو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ ہمارے سید صاحب کو بھی صبر عطا فرمائے. یہ یا تو فتح و رضویہ میں یا پھر احسن البیعہ میں، کہیں اعلی حضرت نے یہ لکھا ضرور ہے. جو میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے جو مجامع ہیں مجمع ہیں، یہ دعا کی قبولیت کے لیے قریب ہیں، یہاں دعا قبول ہوتی ہے. مختصر یہ نیک بندے کے قرب میں دعا تو قبول ہوتی ہے. حج کی قرآن دازی میں مزید چار نام. بابو جی بہت بہت شکریہ. حاضری مدینہ بذریعہ حج اتار آباد جیکب آباد کے محمد سلیم اتاری بن محمد بخش اتاری، ماشاء اللہ، تین مرتبہ لبیک. کتنی عمر ہے آپ؟ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ دنیا بھر کے ناظرین بھی لبیک سن سکے، پہلے تو ہو گئی تھی یہ صورت. پاپا یہ مائک ہے لیکن وہ مخصوص جگہوں پر ہے. اچھا. اور یہ پورے فیضان مدینہ میں نہیں، زور سے بولیں تو نہ پہنچ جائے بس. کتنی عمر ہے آپ کی؟ پہلے بیچ میں پہنچتا تھا، اب آج پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچ رہا. ماشاءاللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50. یہ اصل میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس میں 50 سال نہ ہوئے تو پھر قرآن دازی میں یہ محسوس تو جوان ہو رہی ہے. شناختی کارڈ دکھا دو. کوٹلی آزاد کشمیر محمد جہانگیر اتاری بن محمد اسماعیل. محمد جہانگیر اتاری بن محمد اسماعیل. محمد جہانگیر اتاری بن محمد اسماعیل. آپ بھی 50 سال کے کا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف محمد سعید بن عبد الرزاق. محمد سعید بن عبد الرزاق. محمد سعید بن عبد الرزاق. ماشاءاللہ بناتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. بھاولپور محمد رمضان بن اللہ دتا. محمد رمضان بن اللہ دتا. ماشاء اللہ. حاضری مدینہ بذریعہ عمرہ محمد زاہد بن گل شیر خان وہاڑی. ماشاء اللہ. تشریف لائیے. سردار آباد فیصل آباد سے حامد علی بن ریاض احمد. ماشاء اللہ. باب المدینہ کراچی نعیم خان بن حمید خان. پھول نگر بھائی پھیرو وقاص اتاری بن محمد یوسف. وقاص اتاری بن محمد یوسف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام. یہاں موجود ہمارے ایک بزرگ اسلام بھائی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں گے. السلام علیکم پیر صاحب. جناب کچھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جنتی جی کوئی بڑھا ویسی یا نہ ویسی اتنے پیر خانے نے گھر سے بڈھے بہو آ گئے جنتی بھی ایسا کوئی سنبھلے سی جی کون پیر صاحب سنبھالا. ہاں بھائی کوئی بوڑھا جنت میں جائے گا کہ نہیں ان سے جواب لیتے ہیں. حاضری ان سے کون دے گا جواب؟ دیں گے ہم. کون جواب دے گا؟ کتنی عمر کا بوڑھا جنت میں جائے گا؟ 30 سال کا بوڑھا جنت میں جائے گا. 30 سال کا تو بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے. بابا یہ جواب دے رہے ہیں ہمارے بزرگ. سبحان اللہ. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت میں سب جوان ہوں گے, بوڑھا کوئی بھی نہیں ہوگا بابا جی. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. سب جوان ہوں گے, سب جوان. عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال کے. جی دیکھ لیں, غور کر لیں. مدنی سپاہی اطراف میں ہوں گے. اسے مضبوط ہے ماشاء اللہ. میں کہ جو بھی جنت میں جائے گا نا, وہ بوڑھا ہو یا بچہ ہو, جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ 30 برس کا معلوم ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھائی جنہوں نے یہ 30 سال کا بتایا ان کو کچھ تحفہ دے دیجیے. لبیک باپا. پاپا ایک اور بزرگ ہمارے سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں خدا کی بستی سرجانی ٹاؤن سے آیا ہوں اور میرا آپ سے ایک سوال ہے. عمر تو بتا دیجئے. میری عمر جناب 1947 14 اگست ہے. اے ہنسنے والوں, یہ کیا مسجد میں ہو؟ آپ کو بھول گئے اتنی ولادت بتاتے ہو, آپ نہیں بھولتے. وہ ولادت بےچارے ولادت کی تاریخ انہوں نے بتائی, حساب آپ لگائے ہو کہ کتنی عمر ہوئی ان کی. 71 ہوئی شاید, کری 67 ہوئی نہیں, 43 بتائی, کری 47 بتائی. ان کی انہوں نے جو اپنی جو تاریخ پیدائش بتائی نا, یہ بتائی کسی وجہ سے. انہوں نے بتائی ہے 14 اگست 1947. اچھا اچھا, تو پاکستانیوں میں پاکستان کو پیدا ہوئی جناب. تو یہ تو بھائی, تو ان کو تو تحفہ ملنا چاہیے. ایسی یہ بھی ٹیکنیک ہے ایک, مطلب یہ کسوٹی ہے آپ کی. اب آپ حساب لگاؤ پاکستانی عمر کتنی ہے, جتنی پاکستانی عمر ہے اتنی ان کی ہے. سبحان اللہ. اور 27 رمضان کے حساب سے تو فرق پڑے گا, لیکن وہ 14 اگست. اچھا 27 رمضان کو, ہاں اس دن 27 رمضان بھی تھی کیا؟ ارے واہ بھائی, سبحان ماشاء اللہ. اچھا بھائی پروف بتا رہے ہیں, واہ ماشاء اللہ. سوال کیجیے. باپا میرا سوال یہ ہے کہ انسان بڑھاپے کے اندر بھی داڑھی نہیں رکھتے اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, ان کے لیے کر کے کوئی مدنی پھول فرمائیے. پاپا ان کو کیا تحفہ دیا جائے گا؟ ان کو تحفہ دینا چاہیے, بڑا تحفہ دینا چاہیے. 27 رمضان کی پیدائش ہے, یعنی رمضان ہی ہے یہ. سبحان اللہ. یہ بوڑھے ہو کر بھی بعض توبہ کی طرف نہیں آتے, گناہ کرتے رہتے ہیں, داڑیاں منڈاتے رہتے ہیں, نمازیں قضا کر دیتے ہیں, گالیاں بکتے رہتے ہیں. تو یہ واقعی بہت بہت بہت بدنصیبی ہے. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہوا, آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسن اخلاق کے پیکر, نبیوں کے تاجور, محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت منور میں حاضر ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو, پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہیں, رو رہے ہیں, رو کے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے یہ کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے. تو بوڑھوں کو تو اب جوانی پلٹ کر آئے گی نہیں, بوڑھاپا مزید بڑھے گا. ابھی چل پھر رہے, ہو سکتا ہے کہ ٹانگیں ساتھ چھوڑ دیں اور بستر سنبھالے, تو یہ اب بھی نہیں پلٹیں گے تو کب پلٹیں گے؟ اب تو بالکل منزل قریب ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم, یعنی اے آدمی, بڑھاپا میرے انوار میں سے ایک نور ہے اور میں حیا کرتا ہوں کہ اپنے نور کو اپنی نار کے ساتھ عذاب دوں. نار مانے آگ. تو بھی مجھ سے حیا کر. یعنی بوڑھے کو حیا دلائی جا رہی ہے, شرم دلائی جا رہی ہے, غیرت دلائی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے سے بچ. بڑھاپے سے چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, تیری کوئی تیری غفلت, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ایک کالو چاچا کی ایمان افروز حکایت سنیے, بوڑھے صاحب کی. مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف ہند گجرات کے کالو چاچا, عمر تقریباً 60 برس, رمضان المبارک 1425 سنہ ہجری 2004 سنہ عیسوی کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاب میں معتکف ہو گئے. یوں تو یہ پہلے سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے, مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاب میں شمولیت پہلی بار نصیب ہوئی تھی. اعتکاب میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام کا خوب جذبہ ملا. چنانچہ انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی. دو شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و برا سفر کیا. مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سنہ ہجری کو کسی کام سے بازار جانا ہوا. مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا اندیشہ تھا, لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے. وضو کر کے جوں ہی کھڑے ہوئے کہ گر پڑے. کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح تفس انسری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ عزوجل اجتماعی اعتکاب کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا. اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ درود نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. اور جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے. چنانچہ انتقال کے بعد چند روز گزرے کہ ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس سر پر سبز سبز امامے کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے. موت فضل خدا سے ہو ایمان پر مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف رب کی رحمت سے پاؤ گے جنت میں گھر. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا دو سوالات ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام غلام قادر ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اولاد کو نصیحت کیجئے کہ ہم بوڑھوں پر رحم کریں. میرا نام محمد موسیٰ ضلع شکارپور تعلقہ گڑیا سین سے آیا ہوں 30 دن اعتکاف کے لیے. میرا سوال ہے کہ آج کل کی اولاد کو آپ جانتے ہیں, ہم بوڑھوں کو اگر گھر میں لفٹ ملے تو مدنی ماحول کس طرح بنائیں؟ اولاد کو نصیحت بھی کرنی ہے اور مدنی ماحول یہ ہمارے بزرگ کس طرح بنائیں یہ بھی مدنی پھول عرض کرنے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی یعنی کہ بڑھاپا بڑھاپا ہے, یک بڑھاپا صد عیب. کہ ایک تو یعنی سو عیب, بڑھاپے میں سو عیب ہوتے ہیں, یعنی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں. ایک تو بیچارے یہی کیا کم ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ بچپن کی یادیں اور جوانی کی یادیں, خواب نما یادیں بیچاروں کو حسرت دلاتی ہیں کہ دیکھو کسی بچوں کو پھدکتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے یار ہم بھی تو پھدکتے تھے. جوانوں کو دوڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے سوچتے ہوں گے یار ہم بھی تو دوڑتے تھے, اب تو چلنا بھی دوبر ہو گیا, چلا نہیں جاتا. اور یہ مرض وہ مرض, پھر نہ حسن و جمال رہا, نہ وہ ڈیل ڈول کا بدن رہا, نہ کوئی جسمانی کشش رہی, نہ باتوں میں کوئی اٹریکشن ہے. آواز بھی وہ مزے کی نہیں ہے جو جوان کی ایک تنتنی آواز ہوتی ہے کہ آدمی اٹریکٹ ہو اس کی طرف. بوڑھے کی آواز کیا بعض اوقات نرستی بھی کانپتی بھی زبان سے وہ بولتا ہے. تو ایسے میں پھر یہ اولاد بھی اگر دکھی کرے تو واقعی آزمائش در آزمائش در آزمائش ہے. تو اس لیے اولاد کو تو اپنے ماں باپ کو سکھ دینا چاہیے, دکھی نہیں کرنا چاہیے. کہ جو یعنی کہ ماں باپ کی نافرمانی اور اس کو ستانا یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, آخرت میں بھی ملتی ہے, دنیا میں بھی ملتی ہے. آج اگر آپ ماں باپ کو ستائیں گے تو کل آپ کی اولاد بھی ستائی گی, آپ کو بھی دکھ پہنچے گا. اور یہ وہ ماں جانتی ہے یا اس باپ کا جگر جانتا ہے کہ جب اس کی اولاد اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے اور وہ دکھ پہنچاتی ہے, تو اس وقت جو ان کی کیفیات ہوتی ہوں گی بیچاروں کی, بے بسی بے کسی, وہ یہ بیچارے وہی سمجھتے ہوں گے یہ اپنا دکھ کس کو سنا ہے کہ ایسی عمر میں لفٹ بھی کمی دی جاتی ہے, بےچارا بڈھا آدمی یار, ہاں بابا بابا صبر کرو, اور کیا کرے آدمی. مطلب اس لیے دیکھیے یہ مت کہیں کہ ہم کو محبت نہیں ملی. بعض اوقات اولاد کو یہ احساس محرومی ہوتا ہے کہ ہم کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی, ماں باپ نے ہمارے ساتھ یوں نہیں کیا یوں نہیں کیا, ہمارے لیے کیا کیا, ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا, ہم نے خود یوں کیا اور ہنر سیکھا اور پیسہ ہم نے بنایا, میرے باپ کا کیا پیسہ خالی بولتا ہم کو کھلاؤ کیوں کھلائے, نہیں تمہارا باپ ہے, تمہارا باپ اگر تم کو بولے کہ بیٹا اس کنویں میں چھلانگ لگا دے تو تم کو کنویں کی گہرائی نہیں دیکھنی کہ گہرا کتنا ہے, چھلانگ مار دینی ہے. یہ مبالغہ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ باپ باپ ہے, باپ جنت کا بھی دروازہ ہے اور دوزخ کا بھی دروازہ ہے, ماں ماں ہے, تو یہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, ان کو ستاؤ گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. بھلے انہوں نے آپ کو دکھ دیا ہو تب بھی آپ کے ماں باپ ہیں, اگر ان کی غلطی ہے بالفرض تو بھی آپ اس کو نظر انداز کر کے آپ حکم قرآنی پر عمل کریں. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ترجمہ کنز الایمان, اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقَلْ فلا تقل لهما أف ولا تنهر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ترجمہ کنز الایمان, اور اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں ہاں یعنی اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. یہ جو اف نہ کہنا, ان کو ہوں نہ کہنا اف نہ کہنا, یہ اف بہت سب سے ہلکا لفظ ہے کہ اف, یہ اس کے تحت قرآن کریم میں خزان العرفان میں لکھا ہے, یعنی ایسا کوئی کلمہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے یعنی ماں یا باپ جو بوڑھے ہیں ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی یعنی بوجھ ہے آپ کے. ماں باپ جیسے بھی بوڑھے ہو گئے بستر پر آ گئے, ذہنی توازن بھی بعض اوقات کھو بیٹھتے ہیں, کچھ بھی کریں لیکن ان کے ساتھ اولاد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ احسان کریں, اس طرح حسن سلوک کریں, صلہ رحمی کریں. مزید قرآن کریم میں ارشاد ہے, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرا. ترجمہ کنز الایمان, اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا. تو دیکھیے آپ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا, یعنی یہ نہیں کہ اف ہی نہیں کرنا کہ نہ بابا قرآن نے منع کیا اف نہیں کرو باقی دھکا مار کے نکال دو گھر سے, اس کا تھوڑی منع کیا. تو یعنی ہلکے سے ہلکی بھی ناگواری کی اجازت نہیں ہے. تو زیادہ تکلیف دینا, ماں باپ کو ستا کر بیوی کو لے کر الگ رہ لینا بلا ان کی رضا کے, ان کو لٹکا دینا اور ان کو بیچاروں کو چھوڑ دینا, ہاں راضی خوشی اگر ترکیب بنتی الگ رہنے کی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کو آپ اگر آپ کی ضرورت ہے تو اب ان کو الگ تڑپتا چھوڑ کر جائیں گے تو آخرت میں برباد ہونا. دوسرا بھائی یہ آپ کا ماشاءاللہ سنبھال رہا ہے, یہ بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور اب یہ کہ اس طرح کوئی راضی خوشی کوئی ترکیب بنتی ہے باہمی مشورے سے کہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ترکیب نہیں بن رہی تو بیٹے آپ الگ رہ جائیں, ملنے کے لیے آتے رہنا, اپنے بچے دکھاتے رہنا. تو یہ سب اگر پیار محبت سے ترکیب ہوتی ہے تو الگ رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن آج کل جس طرح وہ جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو اور پھر جو ماں باپ کو دکھ دے کر الگ ہوتے ہیں نا ستا کر, ان کو بہت سوچنا ہے. ٹھیک ہے بیوی کے اپنے حقوق ہیں لیکن ماں باپ کے حقوق بھی کم تو نہیں ہے نا, اس کے اپنے حقوق ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ماں باپ سے بات کرنا ہے, بہت احتیاط کرنی ہے, بہت سنبھل کر والدین کے ساتھ معاملہ کرنا ہے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی اولاد پر شفقت کریں, اور اگر آپ نے کوئی شفقت میں کمزوری کی نا تو پھر یہ بیچارے آپ کی نافرمانی کر کے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالیں گے خود بھی مصیبت میں پڑیں گے. تو اس لیے ایسا ماحول گھر کا بنایا جائے کہ اپنی طرف سے بھی اپنی اولاد کو کوئی پریشانی ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں پر اتر آئے اور آپ پر ظلم کرے. اب یہ بیچارے بزرگ ہیں, ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو اولاد بالکل تعاون نہیں کرتے ہوگی, یہ الگ تھلگ ان کو کر دیا ہوگا اور خود مزے سے بال بچوں میں رہ رہے ہوں گے. تو اس پر یہ غور کرے. میں یہ تو کہوں گا کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نکال دیا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, انہوں نے اچھا نہیں کیا, کام تو غلط ہی کیا, لیکن اب یہ کیوں اس غلط کام پر آمادہ ہوئے اس پر تھوڑا غور کریں. تو بعض اوقات ہمارے بزرگوں کی زبان جو ہے نا یہ تھوڑی بے ترتیب چلتی ہے, دو دھاری تلوار کی طرف طرح چلتی ہے. یہ غریب یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں, اور بعضوں کا تو نصیحت ہو نہیں ہوتی نہیں ہے, بہت جھاڑا جھاڑی ہوتی ہے. جب تک وہ تن بدن میں کچھ جان ہوتی ہے نا تو اس وقت بھی ایسی جھاڑا جھاڑی اور اپنی اولاد پر ایسے مسائل کرتے ہیں, شفقت کی کمی کرتے ہیں اور مسائل کرتے ہیں کہ اس طرح اولاد کے دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے, اور نتیجہ تنفیر ہوئی علیحدگی کی صورتیں بھی بنتی ہیں. اچھا یا پھر ساس بہو کے مسائل بھی اس میں بہت بڑا پارٹ ادا کرتے ہیں کہ وہ بہو آخر پرائی ہے, اس کے اندر ماں کی محبت ساس کے لیے پیدا ہونا یہ مشکل ہے, اور یہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہ آپ کے پلے بند گئی ہے, آپ کے پورے گھر میں یہ ایک کے لیے ایک ہے, آپ کئی افراد ہیں مقابلے میں, اور یہ اجنبیہ ہے ان مانو کر, یہ انجانی ہے, اب یہ سب اس کے مقابلے پر ہیں, اور یہ کبھی بھی اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھیں گے. ماں بولتی ہے, اپنی امی بولتی ہے, ماں بولتی ہے, اب شاید مما بولتی ہوگی انگریزوں کے فیس سے, تو بہرحال تو وہ بولتی ہے لیکن وہ سمجھتی نہیں ہے. اب یہ کہ ماں حقیقی ماں تو آپ نہیں بن سکتی ساس، لیکن کچھ رول ایسا ادا کریں کہ وہ اپنی حقیقی ماں کا عکس آپ کے اندر دیکھے. لیکن ساس میں بھی یہ کوالٹی نہیں ہوتی، سسر میں بھی اکثر کوالٹی نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ مصیبت میں بےچارے پڑ جاتے ہیں کہ وہ بہو کو جھاڑنا، بہو کو سارے گھر کا کام اس کو سونپ دینا، اور کبھی بےچاری بیمار ہو تو بولیں گے یہ ڈھونگ کر رہی ہے تاکہ کام نہ کرنا پڑا، اور ابھی کھانے کا دسترخوان بچے گا تو یہ آ کر بیٹھ جائے گی کھانے کے لیے، کھانے کے لیے بیمار نہیں ہے، کام کرنے کے لیے بیمار ہے، ڈھونگی کہیں کی، چڑیل کہیں کی. تو اب یہ کہ آپ نہیں کھاتے بیمار ہوتے تو، کھاتے ہیں نا بیمار آدمی کھاتا تو ہے یار. تو اب یہ کہ اس کو اتنا کام دیا جو اس کے بس میں ہے، جو ایک من وزن اٹھا سکتا ہے اس پر پانچ من رکھ دو گے تو دبی جائے گا نا یار. تو یہ گھر کی نوکرانی، اور آج کی زبان میں جو ماسی بولتے ہیں، اگر بہو کو آپ نے ماسی کا سلوک کیا تو اس نے کبھی بھی سیٹ نہیں ہونا، اور گھر کبھی امن کا گھیوارا بن نہیں سکتا جب تک ساس اس کو بیٹی سے بڑھ کر محبت نہیں دے گی. اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے ایک چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، بیٹی بھی ہے اور بہو بھی ہے. تو حکمت عملی بتا رہا ہوں کہ اس کو کبھی یہ جو حکمت عملی کر لینا یہ کہ وہ میں کس کو دوں، بیٹی کو دوں کہ بہو کو دوں. پھر بولے گی بیٹی تیرے کو تو بہت دیا، چل ہاتھ میں میری پیاری بہو کو دوں گی، لے بیٹا تو لے. پھر دیکھو اس کے دل میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. اب اس کے سامنے ہی اگر اس کو نہ دے اپنی بیٹی کو دے، اور بیٹی کے ساتھ یوں کانا پھوسی ساس کرتی رہے، تو یہ تو یہ سمجھیں گے نا میرے سے چھپا رہے یار، یہ مطلب اس کو اجنبیت اور وحشت پیدا ہوگی، اور اس طرح گھر چلتا نہیں ہے. اسی طرح سسر جو ہے یا باپ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کو تانے دینا کہ تو بیوی کا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کو پوچھتا نہیں ہے، بوڑھی ماں کی خبر نہیں لیتا، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، جب دیکھو گھر میں گزا رہتا ہے، ہم کو پوچھتا نہیں ہے. تو اس طرح وہ نہیں پوچھے گا. آپ اب تو یہ نا آپ کو اب غرض ہے، اب غرض ہے، جب آپ یوں تھے نا اس وقت غرض کم تھی، اب غرض ہے. اور بولتے ہیں نا کہ وہ جب غرض ہوتی ہے تو گدھے کو بھی باپ بولنا پڑتا ہے، تو اب آپ کو زیادہ نرمی کرنی پڑے گی. لیکن مصیبت یہ کہ بڑھاپے میں سختی بڑھ جاتی ہے، یہ زیادہ سختی کرتے ہیں، پھر یہ کان پکڑ کے بعض وقت نکال دیتے ہیں، جو کہ 100% ہی غلط کرتے ہیں، مگر آپ کی سختی کی وجہ سے وہ نافرمانی کے گناہ میں پڑتے ہیں بےچارے، ظلم کا گناہ کرتے ہیں، اور آپ بھی مصیبت میں پڑتے ہیں. تو اب زیادہ نرمی کی ضرورت ہے، آپ پیار کرو، اور آپ زبان کا کفلے مدینہ لگا لو، اس کو ٹوکو مت بات بات پہ، اس کو نصیحت کے نام پر بھی تنقید مت کرو اس وقت، جب تک یہ نہ کہ شریعت واجب نہ کر دینا، اس وقت تک کر اگر آپ نہیں بولو گے نا اس کو، یہ دیکھنا آپ کے قدموں میں ہوگا کہ میرا باپ پہلے تو کھڈے کرتا تھا، لیکن جب سے یہ احتکاب کر کے آیا نا اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا، یہ ابو بولتے ہی نہیں. آپ تو وہ انتظار کرتا ہوگا ابو کو مدنی پھول دے، مگر پھر اگر کوئی دینے کی نوبت ہے تو مدنی پھول دینا، پورا گلدستہ اٹھا کے مت رکھ دیتا، پھول ہو گیا پھر آپ نے امبار اس میں جات دیا، پھر یہ دب جائے گا بیچارہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ بولیں نہیں، بولیں تو آدھی بات کریں، کہ اولاد کو انتظار ہے کہ ابو اب بولیں تو کچھ فرمائے تو، مجھے نصیحت تو کرے، اس کی طلب اس کے اندر پیدا ہو. آپ اتنا اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیچارے کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا پھر یہ کہ اولاد کا تذکرہ عوام کے سامنے کرنا، یہ ایک کثرت ہے ہمارے بزرگوں میں، کہ یہ اس کو پکڑ کے بولیں گے، مجھے پکڑ کے بولیں گے، میرا بیٹا میرے ساتھ یوں کرتا ہے، میرے ساتھ یوں کرتا ہے، میرے پر ظلم کرتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، دھمکی دیتا ہے، گھر سے نکال دوں گا، آپ دعا کریں. اب بیٹے کی 420 غیبتیں کر کے آپ بولتے ہیں دعا کر دیں، میرا بیٹا میری اطاعت کرے، ارے ابو جان آپ بھی تو کچھ کرو نا. اب بیٹے کو سب کے سامنے ڈیگریڈ کرو گے، اور کہاں اس کے دل میں آپ کی کشش بڑھے گی، اور کمی ہونی ہے. اور ہم جیسوں کو آپ بولتے ہیں اور یہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے, خدا جانے کس کو آپ کے بیٹے سے کوئی تعلقات بن جائیں, کب بن جائیں یا ہوں, اور یہ پہنچا دے یہ بات کہ ایسا کرتے ہو تمہارا ابو 50 آدمی کے سامنے کہہ رہے تھے کہ تم اس کو ستاتے ہو, مت ستایا کرو, وہ نصیحت کرنے پہنچے گا اور وہ مزید آپ سے بدزن ہوگا کہ میرا باپ انسان ہے کہ جانور ہے کہ میرے کو 50 آدمی کے سامنے ڈگری رٹ کر کے آ گیا, بدزن کر کے آ گیا, میں نے کیا ظلم کیا اس پر, کیا میں نے ظلم کے پہاڑ توڑے. پھر یہ آپ گئے تو کوئی بھائی نہیں, وہ آپ سے لڑائی کر دے کہ میرے کو بدنام کرنے کا ایک کام رہ گیا. اب فارغ ہو نا تو نورو نہ کھود واڑے, گجراتی کہاوت ہے, تو اب یہ تم مطلب ستیاناش کرے وہ اترے ہوئے میری, جاؤ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں تو کیسی مصیبت پڑے گی. تو اس لیے اب آپ کو میں مشورہ دوں گا, آپ کا قصور ہو تو معافی مانگ لے, نہ ہو بلکہ نہ بھی ہو تو اگر بیٹا حسن سلوک نہیں کر رہا میرا مشورہ کہ آپ سے معافی مانگ لو. اب آپ کو غرض ہے, اب اپنے بڈھے ہو گئے, اولاد جوان ہو گئی ہے, اب اس کو کر کے چلائیں گے تو یہ چلیں گے, اب یہ آنکھیں دکھائیں گے تو آنکھیں انگلیاں ڈال دیں گے آنکھوں میں, اب ان کی طاقت ہے انگلیوں میں, آپ میں طاقت نہیں ہے, مجھ میں طاقت نہیں ہے. اب اپنی اولاد کو پیار دینا ہے, اگر اولاد کو واقعی کوئی نصیحت کرتا ہے اس میں اتنا علم ہے اس کے پاس کہ وہ نصیحت واقعی اس کی نصیحت ہوتی ہے, تب بھی یہ دیکھتا ہے کہ اولاد نصیحت نہیں سن رہی, عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی, تو اب اس کو نصیحت نہ کرے. جب تک شریعت واجب نہ کرے کہ وہ عالم ہے, شریع مسئلہ ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ بیٹا غلط کر رہا ہے اور ذنے غالب ہے کہ یہ مان جائے گا بتاؤں گا, تو بتانا واجب ہے تو بتا دے, ورنہ اس کو نصیحت نہ کرے تو گھر چلے گا, بیٹا سیٹ رہے گا. اور کبھی موقع کی مناسبت ہے تحریری طور پر کتاب تھما دی, کوئی صفحہ نمبر بتا دیا کہ بیٹا یہ ذرا پڑھ لینا نا, ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں, یوں کوئی حکمت عملی سے بیان سنا دیا کچھ, اس طرح کبھی حکمت عملی سے دوسروں کو بتاتے ہوئے اس کو سنا دیا کوئی ایسا مسئلہ تاکہ اس کے دل میں کچھ دین کی محبت پیدا ہو. مگر یہ سب کو کرنا نہیں آتا, مصیبت یہ وہ اسٹیٹ فائر کرتے ہیں. میرے کو اس کا اتنا تجربہ ہے کہ شاید دنیا میں کم لوگوں کو تجربہ ہوگا, کئی بار ایسا میرے سامنے لاتے ہیں سمجھدار بچہ, جوان بچہ 12 سال 15 سال کا, اور سب لوگ دیکھ رہے ہوتے یہ بہت نافرمانی کرتا ہے, اس کو نصیحت کرو, میں پکڑ کے لایا ہوں, بڑی مشکل سے آ نہیں رہا تھا آپ کے پاس, سمجھاؤ اس کو. تو کبھی کبھی میں بھی بولتا ہوں, میں اسی کو سمجھاتا ہوں, باپ کو کیا بھی آ گیا خاک سمجھے گا میری, سب کے سامنے آپ نے اس کو ڈیگریڈ کر دیا. اب اگر اس کو کل تک مجھ سے عقیدت بھی تھی یا اب بھی یہ مرید بھی ہے تو بولا میرے پیر صاحب کے سامنے بھی باپ نے ذلیل کر دیا, تو یہ نصیحت کیسے قبول کرے گا میری, آپ نے مجھے بولنے کا رکھا ہی نہیں. تو یہ بھی کارنامے کرتے ہیں یہ بزرگ ہمارے, سمجھتے ہی نہیں کسی بات میں کہ سمجھانا کس طرح ہے. تو اگر آپ نرمی کریں گے, غصے پر کنٹرول کریں گے, دیکھو یہ بزرگ مسکرا رہے نا, آپ بولا کے سامنے یہ کرو گے نا, یہ مسکرائیں گے نا, آپ دیکھنا آپ کے قدموں میں ہوں گے, میرا خیال ہے یہ بزرگ سکھی ہوں گے, یہ اولاد ستاتی نہیں ہوگی. ہاں نہیں واقعی یوں ہر وقت یہ نا کہ سوبڑا چڑھا کے رکھیں گے, منہ پھلا کے رکھیں گے تو اولاد اس کو پسند نہیں کرے گی. آپ ہنسو گے تو آپ کا گھر بسے گا, روئیں گے تو اولاد کو کھوئیں گے, نہ اپنے دکھڑے روتے رہیں گے نا تو پھر اولاد سن سن کے بیزار ہو جائے گی. تو ہنستے رہو, یہ بھی ہنس رہے ہیں مسکرا رہے, کاش یہ اولاد کے سامنے مسکراتے ہوں گے تو گھر بھی مدینہ مدینہ ہوگا ان کا. مسکرانا سیکھ لو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, پھر مدنی کام بھی گھر میں آپ کر سکیں گے, ورنہ مشکل ہے, وہ آپ کی سن ہی نہیں رہا تو کیا مدنی کام کریں گے اس کو. اور نماز کا بولتے پھر یہاں کھڑے ہو کر بازو کا, تو ہمارے جب مائک دیے نا تو سر عام بھی مطلب بازوں نے اپنی اولاد کہ ہم, پھر سر عام میں نے بھی سمجھایا کہ کوئی تو بول آئے گا یار, یعنی کہ مدنی چینل جب نہیں تھا تب بھی, یعنی کوئی تو بول آئے گا اس کو کہ آپ کے اتنے جاننے والے قافلہ آیا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے تیرے فضائل بیان کیے تھے الیاس کے سامنے اجتماع عام میں, پھر اولاد بھی آستی نے چڑھا کر کے کہ میرا باپ آئے گھر میں, آئے گا تو نہیں جائے گا کہاں, ایسا نہیں کیا کرے. اس طرح بیوی کی برائیاں, شوہر کی برائیاں بیوی کرے سب کے سامنے, تو اس طرح گھر نہیں چلتے. یہ گھر چلانے کا دروازہ جو ہے نا یہ تھوڑا نیچے ہے, یہ پھٹک ہے نا اس کا, وہ اونچائی زیادہ نہیں ہے تو اس کو یوں کر کے داخل ہونا پڑے گا, یوں کر کے جائیں گے تو سر ٹکرا کے پھٹ جائے گا. نرمی اور عاجزی کے ساتھ یوں کریں گے نا تو یہ سرکش اولاد اگر ہے بھی تو انشاءاللہ سعادت مند اور سلیقہ مند اور اطاعت گزار بن سکے گی. ورنہ آپ دوسروں کو تو کہنے کا تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں, اس کو بولے نہیں کسی کو. دعا کا بھی کہنا ہے تو یہ کہیں کہ بس کوئی میری پریشانی ہے دعا کر دو, پریشانیاں دور ہو جائیں. اب ہم کو بولیں گے کہ اولادیوں اولادوں تو ہم نے کیا کرنا ہے, تو اس طرح مطلب دعا کا بھی بولتے وقت ایسی نہیں مطلب ترکیبیں آؤٹ نہیں کریں اپنی, وہ سنبھل کر. یہ جوانوں میں بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں, شادی بوڑھے نہیں ہوتے, جوان بھی اپنے بوڑھے باپ کے کارنامے لوگوں کو سناتے ہیں بعض اوقات. یہ ان کو بھی غیبت سے بچنا ہے, برائیاں کرنے سے بچنا ہے, سب کو بچنا ہے. غیبت کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور. تو یہ ابھی آپ کو یہ سبق ملا ہے, بزرگوں کو جن کے گھر میں مسائل ہیں اگر میرے مدنی پھولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ یہاں آ کر آپ تاثر دیں, تاثرات دیں کہ میرے گھر کا ماحول یوں یوں تھا اور الحمدللہ میں نے مدنی پھولوں پر احتکاب میں عمل کیا تو آج الحمدللہ میرا گھر امن کا گہوارہ بن گیا. پاپا یہ مدنی تو اس طرح بہت سو سیکھنے کو ملے گا. یہ مدنی پھول لے کر جائیں کہ اب گھر میں مسکراتے رہنا ہے بس. ہاں بس یہ اگر یہ مدنی پھول لے لیں گے مسکراتے رہنا ہے تب بھی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس طرح مدنی کام کرنے کے لیے بھی گھر میں فضا بنے گی, اور یہاں مدنی کام بھی یہاں بھی تو کرنا ہے نا, یہاں کر کے سیکھیں گے تو ہوگا نا, یہاں بھی انفرادی کوشش کریں. ان میں تو کوئی مجھے خیر خواہ مل جائے نا, دیکھو ساری فیضان مدینہ بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ, لیکن وہ شام کے وقت تو دوپہر کے وقت تو چلت پھرت ہوتی ہے. اس وقت بھی وضو خانے پر اور کچھ ہو سکتا ہے کہ ترکیبیں ہوں, تو ایسوں کو بیلا پھسلا کر لانے کے لیے اگر عمر رسیدہ بزرگ ہوں گے جو غصہ جو ہے نا مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دینا, ساتھ لے کر نہیں جانا کہ ایک بار بولا اور وہ نہیں یاد, بولے تھا انسان کو ایک بار بولتے ہیں شرافت سے اندر جا کے بیٹھ گیا تو وہ آپ کو خیر خواہ نہیں بناؤں گا پھر, آپ پٹا کر دو گے تو. آپ کو سو بار بھی نرمی سے ہی بولنا ہے. ہاں اگر کچھ بھی نہ بولو نا کفل مدینہ اگر آپ کو لگا کر سمجھانا ہے نا صحیح بولتا ہوں, اگر بولو گے نہیں تو کوئی شاید ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی نہ مانے. آپ نے رونی صورت بنا کر جو بھی کھڑا ہو اس کو یوں ہاتھ جوڑو اور یوں اشارہ کرو اس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے جس کو بیٹھنا ہوگا بیٹھے گا, باقی جس کو نہیں بیٹھنا ہوگا نا اس بزرگ کا سامنا نہیں کر سکے گا, ایسا شرمندہ ہوگا کہ شاید آگے پیچھے ہو جائے. ہے کوئی ایسا بزرگ جو بولے نہیں اور غصہ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دے؟ میں غصہ نہیں کروں گا, میں یہ سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, جمع کروایا نہیں جا سکتا. تو یوں ہاتھ جوڑ کے بس خالی بولے کچھ نہیں, بولیں گے تو پھر وہ کچھ فائر ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گی. یوں کر کے یوں رونی صورت بنا کر یا مسکرا کر دونوں کی اجازت ہے. رونی صورت زیادہ شاید اس میں اثر کرے گی یوں کرنے میں. ہیں ماشاءاللہ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں, اور تھوڑی ان کو مدنی پھول دینے پڑیں گے کیونکہ یہ تربیت گاہ پہ غصہ جمع بھی کروا گئے تو باغ کہیں گے کہ میرا دے دو غصہ, میرے ساتھ بدتمیزی کی, چھوڑوں گا نہیں اس کو. کھڑے ہو کر اگر باپا کی زیارت کریں, کون کون خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بابا یہ سب تیار ہیں, سارے خیر خواہی کے کریں گے تو مدنی مذاکرہ کون سنے گا میرا؟ یہ سارے خیر خواہی کریں گے تو یہ انہیں کے چلت پھرت نظر آتی رہے گی, یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. مذاکرہ شروع ہوگا بیٹھ جائیں گے فوراً. نہیں تو مذاکرے کے دوران جو چلت پھرت ہوتی ہے اس کو بھی تو اس میں پھر ان کی باریاں لگا دیں گے بابا, دو دو چار چار کی. تو ان کا نگران کون بنے گا؟ یہ نام لکھ لیتے, یہ ہیں ہمارے یو کے کے اسلام بھائی بھی ہیں, ایک دو اور بھی اس میں ذمہ دار بھی ہیں ہمارے. آج ماشاءاللہ یہ جو بزرگوں کے لیے جو جگہ بنائی ہے باپا, یہ بھی انہی ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی نے بنائی ہے. ماشاءاللہ یوں سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کو تجربے بہت ہوتے ہیں, لیکن بہرحال نفس شیطان صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیں ڈھائی بجے تک آج مدنی مذاکرے میں آپ کو بیٹھنا ہے اور پھر صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے. آج صلاۃ و تسبیح نا تاک رات ہے اور اس کے بعد ملاقات رات میں نہیں ہے انشاءاللہ. جو ہلکے کل جن کی ملاقات نہیں ہو سکے تھی ان کی انشاءاللہ آج فجر کے بعد ملاقات ہے انشاءاللہ. فجر کے بعد تقریباً 6 بجے تک, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی سونا ہوگا. باپا یہاں موجود ایک ہمارے بزرگ اس ٹائم بھائی سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری ڈگری سے حاضر ہوا ہوں. عمر باپا جان, عمر میری عمر 65 سال ہے. بعض بزرگوں کو بچے کہانی سنانے کا کہتے ہیں, اس وقت کیا سنانا چاہیے؟ ابھی سوال ہوا تھا نا کہ کچھ بزرگوں کی, بوڑھے بزرگوں کی حکایت سنا دو. آپ بھی یہ مدنی حکایت سنائیں. کتنی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں حکایتوں کی. دو حکایتیں اور نصیحتیں, ایک کتاب کا نام ہے, ایک کتاب کا نام عیون الحکایات ہے. ہی حکایتیں اس میں, فیضان سنت میں کتنی حکایتیں, عاشقان رسول کی 130 حکایت, عاشقان رسول کی 130 حکایت. تو یہ آپ ان کو حکایت سنائیے, اس میں بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. فیضان سنت میں بھی آپ جو آخر میں کچھ حکایات ہوتے ہیں, آداب تعام کے بھی اور اس طرح, وہ فیضان رمضان کے آخر میں بھی حکایتیں, 12 حکایتیں, اور آداب تعام میں تو بہت ساری 112 حکایتیں شاید, کافی یا 99 حکایات. پاپا ہمارے بزرگ جو ہیں اپنے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو اگر یہ جمع کر کے درد سے فیضان سنت کی ترکیب بنائیں, مدینہ مدینہ ہو جائے. کیا گھر میں مدنی ماحول بنانے کا تو یہ تو بہترین مدنی نسخہ ہے. پاپا کوئی ہوں گے جو گھر درس دیتے ہوں گے, کوئی ہے ہمارے بزرگوں میں سے جو گھر میں درس دیتے ہیں؟ واہ واہ, گھر میں کون دیتا ہے؟ آپ دیتے ہیں؟ کتنے عرصے سے؟ 3 سال سے پاپا گھر میں درس دے. ماشاء اللہ, ان کو جلدی تحفہ تو دے دو یار. 13 سال سے مسجد میں درس دے رہے ہیں. اور یہ ہمارے بزرگ ماشاء اللہ پہلی صف کے نمازی ہیں بابا. اللہ اللہ, یہ فیضان مدینہ جب بھی آتے ہیں ان کو پہلی صف میں ہم ماشاء اللہ. تو ان کو اپنا تسبیح مدینہ والا گفٹ پیکٹ ان درس دینے والوں کو جلدی دے دو ماشاء اللہ. کون کون گھر میں درس دیتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ہمارے بزرگوں میں سے درس دیتے ہیں جو 50 سال سے زائد عمر والے. ماشاء اللہ, واہ. درس فیضان سنت بھائی, درس فیضان سنت بھائی, درس فیضان سنت بھائی, درس فیضان سنت بھائی, گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے, گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے. درس فیضان, پاپا ہمارے یو کے سے آئے ہوئے ایک بزرگ اسلام بھائی سوال عرض کریں گے. چلیں یہ ہمارے بزرگ یہ یہاں پاکستان کے ہی ہیں. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رمضان عطاری میرپور خاص سے 10 روزہ اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا باپا جان آپ سے سوال ہے, کیا بوڑھے بزرگ عموماً بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول بیان کر دیجئے. یہ واقعی بوڑھے تو بےچارے بڑھاپا اصل وہ خود بیماری ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ نے کوئی بیماری نہیں پیدا فرمائی مگر اس کے لیے شفا رکھی سوا ایک بیماری بڑھاپے کے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنہ اس کی شرح میں فرماتے, بڑھاپے کو بیماری اس لیے فرمایا گیا کہ بڑھاپے کے بعد موت ہے, جیسے بیماری کے بعد موت ہوتی ہے, نیز بڑھاپے میں بہت بیماریاں دبا لیتی ہیں. تو یہ کہ بڑھاپا یک بڑھاپا اور صد عیب, 100 بیماریاں ہوتی ہیں, کوئی رواں ایسا نہیں ہوتا جو اب جوان رہا ہو, کچھ نہ کچھ کئی مطلب ایک نہیں ہوتی تکلیف, کئی تکلیف, اس میں صبر کے سوا چارہ نہیں ہے. اگر آپ بولتے رہیں گے یہ ہوتا ہے مجھے وہ ہوتا ہے تو اس سے بھی لوگوں نے سننا نہیں ہے, ہم اگر بور ہوں گے تو آپ ہنسے اس کا گھر بسے. وہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اپنے مرقات شرح مشکات کے حوالے سے ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری کے حوالے سے کچھ اس طرح ایک حکایت نقل کی ہے. ایک بوڑھے آدمی نے کسی طبیب سے کہا میری نظر کمزور ہو گئی ہے. طبیب نے کہا بڑھاپے میں ہو جاتا ہے. وہ بولا کہ اب اونچا سننے لگا ہوں, آواز بھی برابر کان میں سنائی نہیں دیتی. طبیب نے کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کے سبب ہے. بوڑھے نے کہا کہ میری کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے. طبیب نے کہا اس کا سبب بھی بڑھاپا ہے. تو وہ اب بوڑھے غصہ آ گیا. تو وہ بوڑھا بولا میں جاہل, تو طبیب بن بیٹھا ہے, تجھے بڑھاپے کے سوا کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں, ہر بیماری کا بولتا ہے بڑھاپا بڑھاپا بڑھاپا. تو طبیب نے ٹھنڈے ہو کر جواب دیا, یہ جو آپ کو جو غصہ آ گیا نا اس کی وجہ بھی بڑھاپا ہے. یوں مطلب یہ کہ بڑھاپا جو ہے نا غصہ بڑھتا ہے, حافظہ کمزور ہوتا ہے, ہاضمہ کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, اعضاء کمزور ہوتے ہیں, اندرونی بیرونی بہت ساری طاقتیں جو ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بڑھاپا بڑھاپا ہے. اسی لیے تو جو بےچارے بوڑھے ہوتے ہیں وہ دعائیں کرواتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, دعا کرو کہ واقعی محتاجی بہت بری ہے. کہ بچپن میں ماں باپ اس کی گندگیاں اٹھاتے ہیں بچے کی, کہ بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کی گندگیاں نہیں اٹھائے گا. بہت سمجھدار ہوشیار اگر اولاد ہوئی, سلیقہ شیار اطاعت گزار, تو بہت بہت تو کوئی خدمت گار رکھ دیں گے. ماں باپ نے آپ کے لیے خدمت گار نہیں رکھا تھا بچپن میں, خود خدمت کرتے تھے, لیکن آپ اگر بہت اچھے ہیں تو خدمت گار رکھ دیں گے کہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا. اب جو اولاد خدمت کرے گی وہ تنخواہ دار ملازم تو نہیں کرے گا نا, لیکن یہ بھی کوئی سعادت مند اولاد ہو تو کرے، ورنہ جو بیچاروں کا حال ہوتا ہے، اب تو اولڈ ہاؤس اور یہ سب معاذ اللہ سلسلے چل پڑے، یہ اولاد وہاں ماں باپ کو ڈالاتی ہے اولڈ ہاؤس میں. ہمارے یہاں ابھی اتنا زور نہیں ہے اس کا، لیکن یہاں کھل گئے پاکستان میں اولڈ ہاؤس، باہر زیادہ اس کا، غیر مسلموں میں رواج زیادہ اس کا. تو اگر اب یہ کہ جو بیچارے عمر رسیدہ ہیں، واقعی بیماریاں تو ان کو بہت ہوتی ہیں اور ان کے علاج بھی عام طور پہ نہیں ہو پاتے، بڑھاپے کا علاج ہی نہیں ہے، تو بڑھاپے میں ہونے والی بیماریوں کا بھی علاج جو ہے وہ ذرا دیر میں ہوتا ہے. تو علاج کے ساتھ ساتھ صبر کرے اور بیماریوں کے ثواب کو بھی پیش نظر رکھے. تو آپ کی تسلی کے لیے چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کیے جاتے ہیں. مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چب جائے، اللہ عز و جل ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. نمبر دو، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا، چھپایا اور لوگوں سے شکوا نہ کیا، شکایت نہ کی لوگوں سے، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. نمبر تین، جو ایک رات بیمار رہا صبر کیا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو. تو یہ میں نے چار کہا لیکن تین فضائل یہاں لکھے، وہ بیان کیے. تو اس لیے جو بھی جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کو، بڑھیا ہو، تو جن کو بھی مطلب بیماریاں پہنچے ہیں، مصیبتیں پہنچے ہیں، ہم سبھی کو صبر کرنا چاہیے کہ واویلا کرنے سے، ہاں ہو کرنے سے، لوگوں کو کہتے پھرنے سے مشکل آسان ہو، ایسا نہیں ہوتا. الٹا مطلب صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب بھی ضائع ہو سکتا ہے. اور اگر شکایت کی اللہ تعالی کی تو پھر اور مطلب یعنی کہ جیسی شکایت اس کے پھر احکام مرتب ہوں گے. چپ رے سیتا موتی مل سن، جو صبر کرے تا ہیرے، جے پاگلا بانگوں رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. چپ رہو گے تو موتی ملیں گے، صبر کرو گے تو ہیرے. اور اگر پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح وہ چیخم چاک کرتے رہو گے، بابیلا کرتے رہو گے، سب کو بولتے پھرو گے تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زباں پر شکوا رنجو عالم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. حاضری مدینہ بذریعہ حج، مزید آخری چار نام، اور ان پھر ان ناموں میں سے ایک نام منتخب ہوگا جس کو حج کا ٹکٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. باب المدینہ نیو کراچی, محمد فاروق قریشی بن محمد عمر اتاری. مرکز الاولیاء لاہور, مختار احمد بن محمد دین. باپا نام مختار احمد, نام مختار احمد, مرکز الاولیاء, مرکز الاولیاء مختار احمد. ناروال, طالب حسین بن شیر محمد. مرحبا. باب المدینہ, غلام نبی اتاری بن شیخ ممتاز قادری. غلام نبی اتاری بن شیخ ممتاز قادری. غلام نبی اتاری بن شیخ ممتاز قادری. حاضری مدینہ بذریعہ عمرہ, محمد مرکز الاولیاء لاہور, محمد وقاص بن محمد صدیق. ماشاءاللہ, آئے ہیں تشریف لائیں. جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ آگے آ جائیں اور یہاں تھوڑی جگہ بنا لیں. گھمبٹ, عبد الرؤوف شیخ بن خدا بخش. موجود عبد الرؤوف شیخ بن خدا بخش. عبد الرؤوف شیخ بن خدا بخش. پاپا یہ ماشاءاللہ سہن میں اسلامی بھائی موجود ہیں. اللہ رمضانی کسوٹی. پاپا دو نام صرف رہ گئے. پاپا کسوٹی تو کرنی ہے لیکن ساتھ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا تھا. آئی صاحب یہ دو نام پھر اس کے بعد اڈی وجہ, لیکن پاپا اولڈ ہاؤس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن بات آدھی رہ گئی ہے. پاپا بےچارا آج سارا تو تصویر بھی ہے سہری, پھر پیسہ پانی کریں گے, فریش ہو کر سوا تین بجے ساڑی کروانی ہے نا. بابا دو نام آخری ہیں. آج تہجد پڑھانی ہے آپ نے؟ جی چار پچاس پر ہے نا, تین پچاس, تین پچاس جی بابا. اور تین پچاس پر تہجد اور اس سے پہلے وہ سلاۃ التسبیح جی بابا. تو اس لیے ڈھائی بجے تو اینی ہاؤ ان کو اٹھ جانا چاہیے. تو ابھی بس خلاص ہے مدنی کسوٹی, رمضان کی کسوٹی مختصر اللہ کرے نپٹ جائے. میرپور خاص, باب الاسلام, شاہد علی بن محمد علی. چنیوٹ, غلام مصطفی بن منظور احمد. غلام مصطفی ماشاء, یہ جن کے نام لیے گئے وہ یہاں قریب آ جائیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. رمضانی کسوٹی اعلان ہوئے بزرگوں سے ہوگی, بزرگوں سے ایک سن رسیدہ یعنی کہے کہ بوڑھے بزرگ کا نام جو میرے ذہن میں وہ مجھے پوچھنا ہے. سبحان اللہ, مشہور ایک بزرگ ہیں حالی میں, دنیا میں ابھی وہ ہیں نہیں ہے, وہ تو اب آپ نے طے کرنا ہے. وہ میری کسوٹی آج تین پچاس پر ایسا ہے نا کہ یہ یہاں والے جو کھا لیتے ہوں گے سوا تین بجے کھلا کے ان کو. سر ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اندر میں رمضان حال میں جو کلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ تہجد سے فارغ ہوتے ہی اسلامی بھائیوں کو ہم وہ کلام بھی دکھانے کی ہم نے نیت کی ہوئی ہے. اور آج انشاءاللہ حلقہ نمبر 61 سے 70 یہ اسلام بھائی جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے بعد اندر سحری کے لیے تشریف لے جائیں گے, اور فجر کی نماز کے بعد انہی اسلام بھائیوں کی امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ترکیب ہوگی. بابا یہ کسوٹی جو ہوگی جی انجل مشکل تھی نہیں بابا جمع کرنے نہیں گے. بابا کے ذہن میں ایک کسی عمر رسیدہ بزرگ کا نام ہے. بابا ایک سوالات کرتے ہیں ہم پوچھ کے کہ مختلف بزرگوں نے ہی جواب دینا ہے. بابا جان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد قاسم اتاری ہے, میری عمر تقریباً 63 سال ہے. بابا جان آپ کی مرادی شخصیت حیات ہے. دیکھو یوں تو انبیاء اور اولیاء حیات ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن ظاہری حیات ظاہری حیات سے متصف نہیں ہیں. کیا وہ صحابی ہیں؟ نام بتائیں پہلے. سلام کریں. نام بتائیں. نام محمد اشرف. میرا عمر کتنی ہے؟ عمر 55 سال. 55 سال. اور پہلے سال میں نماز پڑھتا ہوں میں. 65. کیا وہ صحابی ہیں؟ لا تم جلدی جلدی پہنچو, بہت مشہور شخصیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضلع بدین تلار سے آیا ہوں 33 کے احتاق کے لیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ ہے آپ کی دعا سے چاند راکو ان شاء اللہ 3 دن کا سفر کریں گے. اور آپ کی جو شخصیت بتائی حضرت محمد ابراہیم جان سرندی ہیں. لا نام تو آخر میں بتایا جاتا ہے مدنی فیس کے ساتھ. اب تو ڈبل فیس لو وائن سے 63 دن کے لیے لگا دو ان پر مدنی سزا. بابا آپ کی مرادی شخص کیا ہند سے تعلق ہے؟ نعم. یہ کو سمجھتا نکلا ہے, ٹرننگ پوائنٹ پر آئی. ہند میں بہت سارے مطلب بزرگ ہوئے جن کی عمریں بھی بڑی ہوئی ہوں گی. دیکھیں آپ کس کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ دہلی کو 22 خواجہ کی چوکھٹ بولتے ہیں. 22 خواجہ کی چوکھٹ دہلی. ان میں دہلی ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلام ہے, نواب. میں ٹنڈو جام سے 30 دن کے اعتکاف پہ آیا ہوں. عمر میری عمر 57 سال ہے. کیا ان کا تعلق بریلی سے ہے؟ نعم. اتنی جلدی پہنچ گئے یار آپ بریلی شریف میں. آبائی قبرستان ہے, دادا جان بھی ہیں وہاں, والد صاحب بھی ہیں, ان کے بھائی حسن رضا خان بھی ہیں اعلی حضرت کے. بہت اچھا بریلی شریف بہت بڑا شہر ہے, اور بھی بہت سارے بزرگوں کے وہاں حساب کتاب ہو سکتے ہیں. کوئی قریب قریب پہنچ گیا ہوتا تو آپ کو کام مل جاتا ہے. گھماؤ. تقریباً 5 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا ان کا نام مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ, مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ؟ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کو گرفتار کر لو جلدی. نام فیس کے بعد بتانا ہے ابھی ایک دم سے. بابا آج تھوڑی رعایت دے دیں جلدی اس لیے. نہیں بابا وہ تھوڑا وہ تو میں 30 دن کا قافلہ بس 63 کا نہیں بولتا, چاند رات کو 30 دن. آج اگر وہ آخر میں ہم نام لینا چاہیں تو اس کی اجازت دے دیں ہم کو. یوں ہے جی بابا. چلو نام بتاؤ. تو انہوں نے تو نام لا ان کی عمر 67 سال سے اوپر تھی, 5 مہینے اوپر. باپا جان شخصیت کی بس. باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان وہ شخصیت اعلیٰ حضرت ہے. جواب درست ہے. ان کو انعام دے دو 63 دن کے تربیتی کورس کا. انہوں نے وہ اپنی مدنی فیس نہیں سنائی. مدنی فیس. بابا ان کو تحفہ کیا پیش کیا جائے گا؟ ان کو تحفہ اب کیا کیا آپ کے پاس ہے یہ بھی مدن کیا بابا. ان کو 100 کا نوٹ ایدی میں دے دو اور مدینے کی تصویر دے دو. جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام جن کے نکلے وہ خوش نصیب ہو گئے. جلدی اعلان کرنے ہیں. ابھی صلاۃ السلام بھی پڑھنا ہے. وہ جلدی جلدی صلاۃ التسبیح کے لیے تیاری کرنی ہے عیسائی بھائیوں کو. ان کو تو بھی شاید پتا نہیں کتنا ٹائم لگے گا. اے بھائی اعتکاف مجلس اور جو دیگر اسلام بھائی ہوتے ہیں جن کا مشورہ رہتا ہے وہ فوراً مشورہ مکتب میں پہنچائیں. اعتکاف مجلس یا جن کا مدنی مشورہ رہتا ہے مدنی مذاکرے کے بعد وہ فوراً مدنی مشورہ مکتب میں پہنچ جائیں. ماشاءاللہ آج بڑی رونق دیکھو لگی ہوئی ہے. ماشاءاللہ اللہ کرے کہ بس یہ ہماری رونق سلامت رہے. آمین. ماشاءاللہ بابا وہ آپ نے وظیفہ جو بیان کیا تھا بزرگ اسلامی بھائی کو اس کے متعلق میسج موصول ہوا. کچھ یہ ابتدائی سوال میں آپ نے بیان کیا تھا تو اس کے متعلق یہ میسج موصول ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے وہی وظیفہ پڑھا یعنی حاجت پوری کرنے کا نہیں تعزیت کے وقت جو آپ نے وظیفہ دیا تھا تاکہ حاجت پوری ہو سید عمران شاہ صاحب جو جن کے جی کا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس وظیفے کے متعلق میسج موصول ہوا کہ جمعہ کے دن جو میں تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ انہوں نے اس طرح وظیفہ جمعہ کے دن پڑھا اور ان کا حسن دن یہ ہے کہ والدہ کو مدینے کی حاضری اسی ایس ایم ایس کے ذریعے ملی اور اسی وظیفے کے ذریعے حاصل ہوئی. الحمدللہ ماشاءاللہ. چلو یہ پرچی نکال لیں. چلو مل کے کرتے ہے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ. چلو مل کے کرتے سارے مل کر ذکر مدینہ. چلو پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. پہنچ جائیں گے انشاء مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھو بزرگوں کو ذرا دھیان رکھنا, گرے نہیں گئے, وہ خوشخبری سن کر یا غم خبری سن کر کے ایک کو خوشخبری ملے گی. حج والے جو تھے وہ خوشخبری اور دوسروں کے حق میں ہو سکتا ہے غم خبری. غم خبری کیوں ہزارے کو ان کو یہ ہوگا کہ میں رہ گیا یہ گیا اکیلا, اس کے لیے خوشی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے ایک اسلامی بھائی کا ماشاء اللہ مدینہ شریف کی حاضری کی ترکیب بن گئی. جھٹکا نہیں لگے گا اس کو. اچھا ہونا کیا چاہیے؟ جو آپ نے کہا خوش ہونا چاہیے تو میرے بھائی کا تو کام ہو گیا. بپا وہ حکایات کی انہوں نے بزرگ اسلامی بھائی نے آپ سے سوال کیا تھا حکایات بیان کریں, تو اس پر رکن شورا کا میسج آیا ہے کہ نور کا کھلونا فرعون کا خواب میں بچوں کی دلچسپ زبردست یہ رسائل ہیں, ان میں سے حکایات بیان کی جائے. سبحان اللہ, بچوں کو کہانیاں جو سنائی ہیں جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاپا اگر نام جن کا نکلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ان کو وقف مدینہ تو ہو جائیں تو کیا بات ہے یار. دھمال مدینہ حج کے لیے نام ہے. سبحان اللہ, دھمال مدینہ, دھمال مدینہ, سفر مدینہ. سبحان اللہ, ہے نا, بے تابی سے بےچار انتظار کر رہے ہوں گے کہ نہ جانے کس کی قسمت کا ستارہ چمکے. اب بھی کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا, یوں بھی کبھی ہوتا ہے نا. رو رہے ہیں کوئی دیکھیں. خدا را دکھا دے بہار, زمانے کوشش ہے. مدینے جانے والو جا اللہ بذریعہ حج سفر مدینہ. بابا دوبارہ نام بابا. فاروق عطاری بن عمر عطاری. سبحان اللہ, سلام عمرہ, بذریعہ عمرہ, مسافر مدینہ, حامد علی بن ریاض احمد. تین بار لبیک. حامد علی بن ریاض احمد لبیک. تین بار لبیک لبیک. ہم بھی چلتے ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو ایسا لگ رہا کہ اس نے مدینہ مل جائے. زندگی کا بھروسہ نہیں, جب مدینہ شریف میں اتر جائے نا تو بولے ہاں مدینہ میں آ گئے, ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے. بابا یہ داڑھی اللہ تبارک کا پیش کر لیں آج, اگر آج ہی نیت کر چکے ابھی امام شریف کی, اگر آپ اجازت دے دیں تو فجر میں یہ دونوں حاضر ہو جائیں بابا. انشاءاللہ سبحان اللہ لبیک. اور ماشاءاللہ مجھے یہ خوشی بھی ہے آج امین کے ہم فجر میں جو ہمارا مدنی مشورہ بھی ہوا تھا, ماشاءاللہ آج اسلامی بھائیوں نے بہت اچھا اس میں ہماری حوصلہ افزائی کی. تو کیسا جذبہ ہے بزرگوں کو, کیا بات ہے. سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں, سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں, مدینے سے مجھ کو بلاوا ملا ہے. معمولی بات ہے. ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ہماری مجلس کی کوشش ہوگی کہ یہ اسلام بھائی جن کا آج حج کا نکلا ہے ان کو اسی سال حج پر بھیجا جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے

اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے اللہ پونے تین بجے صلاۃ و تسبیح شروع کر دی جائے گی انشاءاللہ پونے تین بجے صلاۃ و تسبیح قائم کی جائے گی. جلدی جلدی جن کا وضو ہے وہ اپنی صفے سنبھال لیں, نہیں ہے تو پھٹافٹ وضو کی ترکیب فرمائیں اور انشاءاللہ سوا تین بجے کے آس پاس سحری کی ترکیب ہوگی اور انشاءاللہ تعالی 3:50 کے آس پاس نماز تہجد کی ترکیب ادا کی نماز تہجد ادا کی جائے گی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمۃ او بأحد من خلقک ومنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عروبی یا قرش یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.